أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة تور کے اس بات تا قیامت کولو قاد اللہ السلاسة وسرا او بیان د مقاصد او اربعای کولو توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت او د جنتیانو بیان کولو مینز د صورت کې جنتیان با جنت کې اول سره خبرې کوي واق بل باز او مولا باز یې تسالون او دوی بوئی چی مونگا دنیا کے لالا نیری دو مونگا لالا نیر کولا دیو رز نیری دو چی سبا کئی را سر اللہ نو اللہ احسان کو دا جہنم دا اور نیبج کو لالا وئی جنت تا دتلو سبر چرے آغا توحید دیاغی دا پا اللہ قرآن کریم را لگلے رے فذکر بالقرآن فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن فذکر پس پنور کا قرآن ماننے فما انت پس نیتا بنعمت ربک فنعمت درب سابانے بکاہن بکاہن ترویتی ولا مجنون او نلیوانے او زواجر ورکی ام یقولونا بلکہ وائی دیں ام پمانا بل ام یقولونا بلکہ وائی دیں شاعرن نبی علیہ السلام یادی بلکہ وائی دیں شاعرن شاعر دیں نتربس انتظار کو منگاؤں بی پد بانے رہ بل منون دا حوادثو دا زمانے قل او آیواتے پی امبر لے صلاة والسلام تربسو انتظار کوئی فإنی پس یقنن زیما ما کم تاسو سرا من المتربسین دا انتظار کون کنائی ماؤں دویم زجرو بل با ام تامرهم ام پمانا بل بلکہ حکم کہیں دیتا احلامهم اقلنا ددئی بہذا ددئی اقل اقلنا احلامهم اقلنا ددئی بہذا پدیسرا ام هم بلکہ دئی قوم انتواؤون یا قوم دے سرکشا ام یقولونا بلکہ وائی دے تقولہو جو کرے دے لی قرآن نرا اندازان نبی علیہ السلام یادی بل لا یؤمنون بلکہ ایمان نروڑی دے ایمان نروڑی نزان لبانی گوری بل لا یؤمنون بلکہ ایمان نروڑی دے فلیاتو پسرو دیڑی بیادیسن فلیاتو پسرات لدیو کیاں نیرو دیڑی بیادیسن یو بیان رات لدیو کی پیو بیان باندی رو دیڑی یو بیان مثلی پشاند دی قرآن انکانو صادقین کچری دی رشتینی ام خلقو آیا پیدا کنی سوی دی دی من غیر شئین بیدہ خالقنا یا من غیر شئین بیدہ حسابنا دیسوی چمگا عبس پیدا کری سیو ام هم الخالقون یا دی دی پیدا کون کی زان نراو وم زجر ام خلق السماواتی یا پیدا کری دی دی اسمان ناو والارد وزمکی بل لا یقنون بلکی یقن نکوی دی ام عندهم اتم زجر ام عندهم یا سر دی سراو خزائن رحمت خزائن ربکا خزانے دربتا ام هم المسیطرون یا دی ام هم المسیطرون یا دی دی نگہ باند مخلوقاتو لسم زجر ام لهم یا سر دی نرا سلمن پوڑے اندر پایا یستمعونا تی وکیگ دی نیفی پا دیکے فلی آتے پس رسل دیو کی مستمعوهم اور ادن کی درائی پی سلطان مبین پا دلیل خکارا یولسم زجر ام لہو البناتو یاستر اللہ لرلنا ولکم البنون تاسل رزامنا ام تسالهم آیا غوانی تردین دلسم دلسم زجر ام تسالهم آیا غوانی تردین اجرن سمزدوری فهم پندیتنی من مغرم اند تاوان ناغینا مسقلون ترانسیدی ام اندهم الغیبو یا سن دیسر علم غیبا فهم یکتبون تدی لکی سوالسم زجرو ام یونیدونا ام دل تبیا پمانا بل ام یونیدونا بل کے ارادہ لری دیں ارادہ کئی دیں کہنا دا چل ساد مرگا فالنزینا پسا کسان کفروچ کافران دی هم المکیدون دائی تدبیر کرے سینے دا عذابا هم المکیدون دائی سر چل باوکڑے سی یا تدبیر کرے سینے دائی دا عذابا فلزینا پسا کسان کبرو چکا فران دی هم المکیدون دائی سر با دائی چل کرے سینے یعنی دائی تدبیر کرے سینے دا عذابا عذاب بور کے اللہ پین لسم زجر ام لهم یا سیدی لرا الہ بالمددگار غیر اللہ بوید اللہ لہ سبحان اللہ پاک دے اللہ ام عداقنا یشرکون چیدئی شرکین اللہ سرا اصدار پینا کین اللہ سرا وئی یرو او کچری اوی نی دئی کسا فن یو ٹوٹا دا عذابا من السماء این برنا ساکتن و پریوتن کی یقولو وائنی صحاب انیزدہ مرکوم درنشے جوکتشے فزرهم پس پریک دا دئی لرا حتا تنی پوری یلاقو چی مقام مقصی دی یوم هم اللذی ورزی دی سرا آگی سرا فیہی چی پلی کی یو ساقون بے ہوش بکڑے سی یوم آہا ورزا لا یغنی فیدہ بورنکیانہم لدینا لربنکی ندینا فیدہ بورنکی دی تاکہ دوم تدبیر دلئی شیعن زرورا ولا هم ینصرون نونو بدئی سرین دادو کریشی وین للذین او بشکا دپارنا کسانو ظلمو چی ظالمان دی عذابا نعذاب دے دون ذالکا موکی ندین لوی عذابنا قیامتنا اس بات آزار کبرو وَإِنَّ لِلَّذِينَ أَبِشَكَ دَفَارْنَا كَسَانُ ظُلَمُوا چِ مُشْرِكَانِ ظُلَمُوا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ظُلَمُوا چِ مُشْرِكَانِ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ عَذَاب دے دُونَ ذَلِكَ مُقِرِ لِي عَذَابْنَا قِيَامَتْنَا وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ وَلَكِنْ زِيَادَ دَيْنَا لا يعلمون نپویگی زیاد دینا لا يعلمون نپویگی وزبر او صبر کاؤ لحکم ربکاؤ فی سلید ربستاتاؤ فإنکا بی آیونینا بس یقینا ستاو زمگا پس ترک باننی سمت لبا سو کی چرتا زیو چاہتا شیط باری ویلکا دیتا گورا دیتا گورا آیونینا و حفاظت زمگا و انکا پس بی سکتا چی بی آیونینا پا حفاظت زمگای پا حفاظت زمگا کی و سب بی ہو او پاکی بیان نو بی حمد رب کاؤ سرد سنا در ابسا حینا تقوم کلا چی پاسی تا دا مجلس ناو یا خینا تقوم کلا چی ادرے گی تا بیان تاو مجلس نا پاسی نداو ویا سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم مجلس نا پاسی ندا اللہ حمد و سناو ویا و سب بحمده کاو او پاکی بین و آسر دا حمدنو در افتاو حینا تقوم کلچ پاسیت دا مجلس ناو یا پاکی بین و آسر دا حمدنو دا اللہ حینا تقوم کلچ ادری گیت بیانتاو ومن اللیلی او دشپیاو فسبیحو پس پاکی بین کد اللہ و ادبار النجوم او پپریوتلو دستورو کے یا و ادبار النجوم رسو دا رسو دا سورونا و ادبار النجوم پا وقت دا پریواتلو دا سورو کے سوری پریزی نو اداو تیم کی بیا سہار کی گی پیشمنی سورت کے اس بات تا قیامت کولو او مقاصد اربائی بیانول بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النجم مکی سورة تے ترتیب در سورة ان کے ترپن درے پانزو سم اور ترتیب در نزول کے دری سم تائی سو پس در سورة الاخلاص نا نازل شہر مکی سورۃ سرا ربط پگن و جدے مکی سورۃ کے وصل اختمیات کی ہوئی ولیکن اکثرهم لا یعلمون مکی سورۃ کے آیت 43 کی ہوئی ولیکن اکثرهم لا یعلمون نبدی سورۃ کے نجم کے درستم آیات کی ہوئی آیت نمبر 23 کے اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ دی صورت کی ہوئی اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ذکر نپیگی چرائی کمانون پسروان دی موقع صورت کی آیت 47 کے ولیکن اکثرهم لا يعلمون دی صورت کی ہوئی اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ تابداری نے کہی دئی مگر دا گمانو گمان پسی دئی روان دی دے موجا موقع صورت کی اس بات دا قیامت ہو اور اِلَّت دا عذاب شرک ہو موقع صورت کی اس بات دا قیامت ہو اور سبب اور علت دا عذاب یا شرک کو نو پا دی صورت کے نجم کے رد شرک کئی او دا سبب دا جہنم گردئی جہنم تدتلو سبب او شرک دے دی صورت کے رد شرک کئی دا سبب دا جہنم دتلو دے جنت تا سبب دتلو توحید او جہنم تا سبب دتلو او شرک دے دے موجا موقع صورت کے دیر سمیات کے استحضاء دا نبی علیہ السلام ذکر کرو کہ نبی علیہ السلام پور بیٹوں کی کولے نبی صورت کے اس بات تا رسالت کی درے میات کے نبی صورت کے اس بات تا رسالت کی قدریٹوں کی کئی نتخفقے گواں مکی صورت کے دیر سمیات کے نبی علیہ السلام پر اٹھو کے کڑے آمی اقولون شاعرن شاعر وطوی نبی صورت کے تسلی ور کئی دیکھ اس بات تا رسالت کے ادرے میات کے ومائن پی قوان الہوا نبی علیہ السلام زان نہ خبر نہ کئی لالا احکم باندے آرے و خبر کئی سلورم آجا مکی صورت کے مکی صورت توری ختم کرو پا لفظ دا نجم وَمِنَ اللَّيْلِ فَأَصَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ مَكِي سُرَتِ ختم کرو فَلَفَظَ لَنُجُومِ دا سُرَت شروع کئی فَلَفَظَ لَنَجَمِ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا دا سُرَت شروع کئی فَلَفَظَ لَنَجَمِ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا پینزم آجا موکی سورہ تور کے وم آیات کے اس بات دا قیامتو موکی وم آیات کے اس بات دا قیامت کرو ان عذاب ربک لواقع موکی سورہ کے اس بات دا قیامتو ان عذاب ربک لواقع عذاب واقع کی دن کے رہے نو پا دی صورت کی اس پاکستم آیات کی نفید شفاعت قہری کئی پا دی صورت کی آت نمبر 26 کے نفید شفاعت قہری کئی چیالان سوک پزر خلاسولو علنشتا لا تغنی شفاعتهم شیعا نفید شفاعت کئی پا دی صورت کی دیو جنا متصل رو نورم گن وجوہات تی امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز پا پینزم آیات علمہ شدید القوا دانگی دا صورت ممتاز پا سوال نسم آیات سدرۃ المنتہا اور دا صورت ممتاز پا نہم آیات قاب قوسین دانگی دا صورت ممتاز دے پا نمونو دلات منا تا عزا پر ایتم اللہ تاول عزا و منا تا الثالثة الاخرى نلسم و سلم آیات 19-20 دانگی دا صورت ممتاز دے آفا من حاضر حدیث تا جب میو کم سپیتا 59 دانگی دا صورت ممتاز پا آیت 49 رب الشعراء شعراء دستوری نم دے دی برا مدد کولو آیت 49 دانگی دا صورت ممتاز دے آیت 32 دو دے سم خلاصہ دا صورت ہو صورت کے رد شرک اعتقادی کئی صورت کے رد شرک اعتقادی دے او سورۃ النجم دو حصے دے سورۃ النجم دو حصے دے اول ایسا اتل سمیات پوری پر ایک اس بات تا رسالت کئی اول ایسا کے اس بات تا رسالت کئی او دویم ایسا کے رد شرک اعتقادی دے دویم ایسا کے رد شرک اعتقادی دے رد شرک اعتقادی کئی او رد پا آلہاؤ دا مشرکانو رد کئی پا آلہاؤ دا مشرکانو او عاجزی دا مشرکینو دا مددگارانو بیانی سیدئی عاجزی لات منات وزا سیدئی عاجزی بیانی عاجزی بیانی دا مخلوق ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا والنجم اور شاہد سورہ اذا ہوا کل چراغ کل چروخی جی والنجم اور شاہد سورہ اذا ہوا کلا چی روخی جی بلا مانا والنجم و شاہد قرآن اذا ہوا کلا چی راغے والنجم و شاہد سور قرآن وحی اذا ہوا کلا چی راغے ما ذل صاحبکم ما ذل نلقتا شیئ صاحبكم ملگر استاسو وما غوا اون دے پریشانو زوال اوت ہوئی تی مقصد تی نخطاش او غاوی غوا غاوی اغیت ہوئی تی لار سوڑی نخطاش نویر اسلام نن مقصد خطا شوئے دے اون تی لار خطا شوئے دا ما ظلو نرے خطا شے صاحبکم ملگر ساسو دا مطلب نو وما غوا او نو پریشان شے لے نرے کوک شے وما ینتقو او بیان نکی نبی علیہ السلام علی الہو دا خل خواہش نو بل خواہش نہ بیان نہ کہی وما ينتقو بیان نہ کہی نبی علیہ السلام عن الہوا دف الخواہش نہ ان ہوا نے دا بیان نے دا قرآن الا وحی مگر وحی نہ یوحا وحی کے نشدتا ان ہوا نے دا قرآن الا وحی یوحا مگر وحی نہ چوئے کی نیشی دتاؤ علمہو خودن کلی نہ دتاؤ خودن نہ دتا دا وحی شدید القوا آغا سخت مضبوطاؤ شدید القوا سخت مضبوطاؤ ابراہیل علیہ السلام زو مرہ خاوند حسن دے زو مرہ خاوند حسن دے فستاو فس برابر سود سراو فستاو برابر سود سراو وو بالعبوق الآلا وو آعودا جبرائیل علیہ السلام بالعبوق الآلا فکنارو بلند باندے کنارو بلند باندے وهو بالأفق الأعلى أعود جبرائيل عليه السلام بالأفق الأعلى فكنارو بلند باندين ثم دنا بیا را کوشو جبرائیل علیہ السلام فتدلا پس نزدیشو نبی علیہ السلام تا فتدلا نزدیشو نبی علیہ السلام تا ثم دنا بیا را کوشو جبرائیل علیہ السلام فتدلا نزدیشو نبی علیہ السلام تا فکانا پسو دے قاو قوسینی فمقداد دولندو قاو قوسینی فمقداد دولندو او ادنا یاد دین ام نزدین او ادنا یاد دین ام نزدین فاوحا الى عبده فاوحا نوحیو کا جبرائیل علیہ السلام الى عبده قل بندتا ما اوحا آج وحی قولاو فا اوحا الام دیهیم فس وحیو کا جبرائیل علیہ السلام الام دیهیم بندد اللہ تاو یا وحیو کا اللہ فل بندتاو جبرائیل علیہ السلام دا اللہ وحی روڑا نبی علیہ السلام تا ما اوحا آج وحی قولاو وحیو کا اللہ فل بندتاو آج وحی قولاو ما کذبا نو درو جن کری فؤاد و زلاد نبی علیہ السلام ما را آشد لی دریو ما کذبا نو درو جن کری فؤاد و زلاد نبی علیہ السلام ما را آشد لی دریو آبت مارو نهو آیا شک و انتانسو علاما یرا پابانی چلی دلی دی نبی علیہ السلام افت مارونہو آیا شکوئی تانسو فدبان دے علاما یرا آچی ندلیو آچی ندلیو نبی علیہ السلام ولقد رآہو آبتا کی سرا لدلیو جبرائیل علیہ السلام لرا نزلتا اخرى یوزل بیاو ولقد رآہو او بتا کی سرا لدلیو جبرائیل علیہ السلام لرا نزلتن اخرائی وزل بیاو نزلتن اخرائی وزل بیاو ویند صدرت المنتحا ونزد انہی اللوئی ویند صدرت المنتحا ونزد انہی اللوئی ویند حادی سرا جنت المعوی جنت را میز گرائی ویند حادی سرا جنت المعوی جنت را میز گرائی از یغش سیدراتا کلا چی پٹکا دی اونی لرا از یغش سیدراتا کلا چی پٹکا دی اونی لرا ما یغشا ها چه پتکڑیو ما یوشاو ها چه پتکڑیو ما زاغ البسورو نیک گیشوی سرگی دنبی علیہ السلام ما زاغ البسورو نیک گیشوی سرگی دنبی علیہ السلام وما توغاو آن تیرے شوی نی نظر تیر سیو وما توغاو آن تیر سیوی دا حدناو وما توغاو آن تیر سیوی دا حدناو مازا غلب سورو نیک گیشوی سرگی دنبی علیہ السلام وما توغاو آن تیر سیوی دا حدناو وما توغاو آن تیر سیوی دا حدناو لقد رآو وطاقی سراو اولی دلدو من آیات ربه الكبراو دلیلو درم ددناو کبراو لوی دلیلی ولیدو ولقد رآو وطاقی سراو اولی دلدو من آیات ربه دلیلو درم ددناو کبرا لوی رد شرکی افر ہے تم آیا وینی تاسو افر ہے تم اللہ تاو آیوینی تاسو لاتاو لات حقیقت دلاتاو لات کان یلتو سویق للحجاج حاجانو توی ستوان کول ابرئتم اللاتاو آیوینی تاسو حقیقت دلاتاو والعزاو او دا عزا پیرین ومنات الثالثة الاخرى او منات درم بلو ومنات الثالثة الاخرى او منات درم بل علاكم الذكر آيات سلرا علاكان دي وله الذكر وله الانسا او دي اللہ لنجن کہه دي تلك داو ازن پداو کے قسمتن تقسیم دے دویزا دا ظلم دویزا دا ظلم انہیا نیداؤ نردا الا اسماؤن مگر نموناؤ سمیتموها کی نمونہ اکھنی تاسو دے لراؤ انتم تاسو و آباؤکم اپلارا نستاسو ما انزل الله نذر لغلي الله بها پدي باندي من سلطان سدليل ايتبعون تابدارين كوينتانسو إلا الظن مغد قمان وما تهوى الانفس أهغا تزواري زلد دي وما تهوى الانفس اها چه غواری زلنن دی ولقن جاءهم اب داکی سر راغل دی دیتا من ربیم الہدا دا رب دینا قرآن ہدا قرآن عمل الانسان آیت سل انسان لرا ما تمنا آچه غواری آچه امید کے آچه غواری فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَاسْخَاسَ اللَّهَ لَيْخْتِعَدِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى دَ دُنْيَا وَكَمْ مِن مَلَكٍ عَوْدِرَ دَ فَرِشْتُونَ فِي السَّمَاوَاتِ فَاسْمَنُّكِ لَا تُغْنِي فَيْدَنِ شِوَرْكُلَي شَفَاعَتُمْ شَيْعَا شفاعتم شفاعت دنئی سفارت دنئی شیئن زنبرو الا من بعد این اعزن اللہ مگر پس داقینا اجازتو کی اللہ لمن یشاء چلرچ خوخشی ویرزو او خوشالوی غد آن ویرزو اور رضائی پتوحید ان اللذین بیشک آکسان لا یؤمنون بالآخرت ایمان درونی دی پاکرت باننی لیسمون الملائکتا خامخانم کی دی دی فرشتوتا تسمیت الانسا نمد جنکو وما لهم انتر دیدر بھی پلی بنی من علم سدلل ایت بغنا تابدارن قیدی الا الظن مگد گمان و ان الظن ابشک گمان چھدے لا یغنی فائدہ نشور کلے فائدہ نور کئی من الحق پا مقابلہ دے یقین کے شیعان زربرو فارض پس مخوڑو امن دو چانو تولو چیغا اوڑی دلی دے ان ذکر نازم گا دا قرآن نو ولم یرد او ارادن لری ولم یرد او نخواری الا الحیات الدنیا مگر جن دنیا دا دے مقتنوارا ذالک مبلغهم دا انتها دا دا من العلم دا علم نو ان ربکا بیشک ربستا و آلمو دا اللہ خپوینے بمن پاو چابانی دو اللہ چی خطاسو ان سبیلی ہی لاری دا اللہ نو و هو آلمو دا اللہ خپوینے بمن احتداؤ بمن پا چابانی احتداؤ شروان شو پس ملارو شلاری منتلا دور توحیدو وللہ او خاص اللہ لرو تابداتی ما فی سماواتی حاج بس من کری وما فی الارد او حاج بس مکو کری ارسد اللہ تابدار دی لیزی اللہ زینو دینا پانا چی بدلور کیا کسانوتاو اصحاؤو چی بد عمل کریاو بی ما پساو دائی عملو چی کریوی دائی ویزی اللہ زینو او چی بدلور کیا کسانوتاو احسنو چی نکی کریو پا دنیا کی بالحسنو پا جنن سراو توحید بانی عمل کریو اللہ بجنت ورکی الذین دا موحدین ها کسانی دا جنتیانا کسانی یجتنی بوناو چی زان ساتی دی اجتناب کئی دی زان ساتی دی کبا ایرال اسمی دا لوی گناہنونا لوی گناہنا شرک اعتقادی والفواحشا آدھا بے حیائنا شرک فیلی اِلَّا لَمَمْ مَغَدَ وَسْوَسُونَا اِلَّا لَمَمْ مَغَدَ وَسْوَسُونَا دا خیالات سونه چی خیالات او وسوسی رزوه کی رازی او پاغی بانی عمل نکے نو حدیث رزوه کی رازی ذالک عین الایمان دا عین ایمان دے وسوسی رزوه کی رازی او پاغی عمل نکے نبی علیہ السلام فرمائی ذالک عین الایمان دا عین ایمان دے الا لمم مگر دا وسوسونا وسوسی خیالات دا ذرک رازی عمل بمکوا ان ربکا بیشک ربتاو واسع المغفرہ فراخ بخنی والا دے زیاد بخنی والا دے وعالم دا اللہ خبوئی دے بکم پتاسبانی از انشاکم کلش پیدای کئی تانسو من الارد نزمکنو و از انتمو کلش وی تانسو اجنتن بچی ماشمان فی بوتون امہاتکم فکیڑو دمیان دستاسو کی فلا تزکو انفوساکم اللہ وزر اداغ وخنا پی جنما فلا تزکو انفسکم فزان پاک پاک مکوئی فلا تزکو انفسکم فزان پاک پاک مکوئی شزر الخسر ما اللہ وزر پیجنما ہوا آلمو دا اللہ خفوئنے بیمن اتاقاو پاچا بانی چی آم اتاقیوی اغفر ازگاروی اللہ وزر زان صفتو نمکوئا زری پیجنما معرف الحدیث کی دویم جلد صفحہ 334 کے اور معرف القرآن سلورم جلد صفحہ 832 کے یہ حدیث نقل کئی جا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت سے چھے انداز خلق پراشی یلبسونا جلود الزوانی یلبسونا جلود الزوانی من اللینی وقلوبهم قلوب زامن دا سی خلق ونا سی چا غندی با سرمنی دا گڑو نرمو او جلو نویل سرم خانو پشانتی وی وقلوبهم قلوب زاب او جلو نویل با پشان دا سرم خانو وی دا شرم اختصر پشان بیدری مزار حق جدید سلورم جی صفحہ 832 ہمارے فلح حدیث دویم جل صفحہ 334 کے فلا تزکو انفسکم فزان پاک پاک مکوئی زه ډېر خسره ما ځان صفای نه کوا الله دې په جنم هو عالم بمن تقا دا الله خو پوینه په متقین باندې په پرهیزګارانو باندې الله ته پته دا اور اے تم الذی آیا وی نہیں تا سو کسو تو اللہ یوری نو قران نو واتا اوے کو قلیلا لگملو واتا قلیلا اوے کو لگملو واکنا اوسلے شو یو سورج قران درالو لگملو کو بس دے استلے شو واتا قلیلا اوے کو لگملو داوتر مرگ پوری بدی سر تعلق ساتے وابد ربکا حتی آتی اکل یقین سورہ حجر اکیر آیت کیوئی نبی علیہ السلام تعلق تر مرگ را اللہ عبادت کوا وآتا قلیلن ویکو لگملو واکدا اوستلیشو یو سورہ جی قرآن درالو دیستلیشو آئندہو علم الغیب آیات سر علم دا غیبن فہو یراو نو دیوینی خول انجامو املم یو نبا آیا نرے پوشے دے بی ما پابانی فی صوفی موسیٰ کی پسی فود موسیٰ علیہ السلام کی املم یو نبا آیا نرے پوشے دے فی صوفی موسیٰ پسی فود موسیٰ علیہ السلام کی و ابراہیم اللذی و ابراہیم علیہ السلام آغا وفا کی پورا لے کو نہ حکم دا اللہ وفا کی پورا لے کو نہ حکم دا اللہ اللہ تذرو اللہ تذرو چن ببارئی واجرت نی بارون کے ویز رہو خرا بار دبل چاو والے سل الانسان او نشر انسان لراو نجاتو إلا ما سا مگر ها چیر کړی إلا ما سا مگر ها چیر کړی و الیس للانسان یونی سر انسان لرنی جاتو إلا ما سا مگر ها چیر کړی امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې مریتا د عبادت مالی فائدہ رسی او دا عبادت بدنی فائدہ نہ رسی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی مڑی تا دا عبادت بدنی فائدہ وی رسی او دا مالی رسی او دا بدنی نہ رسی دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دا عبادت مالی او بدنی دا دوار و ثواب مڑی تا رسی گی د عبادت عبادت بدنی او عبادت مالی مړي بس چې خیرات کې نو کاوه عبادت بدنی سره یو کې عبادت مالی سره مړي له ثواب رسیږي او د ثواب اطلاق په اهم شی باندې کیږي او اهم څه او ایمان دی الا ما سا مطلب دا دی یو سره د دنیا نه په ایمان باندې تللی عقیده توحید نو د پسی بیا خیراتونه کې کاغه د مالی شکل کې او بدنی شکل کې دعاګانې ولا کې نفل ور پسې کې حاجونه ولا کې عمره ولا کې قربانی ولا کې نو چې هغه موحد وي نو دغه ثواب هغه ته رسیږي دارنګي عبادت بدنی کې او عبادت مالی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ثواب ترسی گی اور سعائے اطلاق دا پا اہم سی بانی کی اہم سے ایمان دے جی سرد ایمان نا دنیا نا تلے وی بیاولا دعا گانے کوا او کہ ایمان سر نی تلے نو بیاولا دعا گانے فائدہ نوار کئی بیاولا دعا با نگوارے کہ دنیا نا ایمان سر نی تلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہارا خبر دا قرآن و حدیث دلیل بھی سورہ توبہ کے آت 114 گو رہی لسمہ یو لسمہ چپارا نبی علیہ السلام تعالیٰ وی مومنان تا وی پتر تو لگی چې د شرک پاکی ده دنیا نلارو بیا بولا بخنن غواری یو لسمش پارا سور توبہ آیت نمبر 113 یو سل بیا لسم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم ما کان للنبی ندی مناسب نبی علیہ السلام لرا والذین واکسان لرا آمنوا چی مومنان دی ان یستغفروا کی بخنا غالی لیل المشرکین مشرکانو تا ولو کانو اولی قربا اگر کوینا قلوان اگر کوی دی قلوان ددی من بعد ما پس داخینا تبین لهم چرکار شدیتا انهم اصحاب الجحیم یکنن دی دی جہنمیان دی شرک پاکی دلار دی دنیا نا بیا بول بخنا نغواری نظر سعائی اطلاق دا پا اہم سی بانکی گی او اہم سی اغا ایمان دے چیدے ایمان پاکی دا دنیا نتلوی بیا تا عبادت بدنی عبادت مالی دا اولا بیا فیدہ ورکی وَعَلَّيْ سَلِ الْإِنسَانِ او نیسر انسان لرا مثال دا دیدہ چیدے لکا عقیدہ دا توحید چیز دا بنیاد دے یو سری بنیاد کی خو تعمیر کئی بنیاد مضبوط تے پاگی بانے بیا کبل سرے مبادے کئی نو اکولے سی پی باندے چیز دا عقیدہ دا ایمان وی دا توحید پاکی دا دنیا نلاک دا پاسی بیا مالی او بدنی دا آگی عبادتنو صحابونے سے آگا پاسی خیرات کے ناو ترسی گی والے سلی الانسانی اور نیسر انسان لراؤ اللہ ما ساؤ مگر بدلا دا خلی مانو اللہ ما ساؤ مگر آچی کڑی ویداؤ یعنی بدلا دا ایمان تی موحید بھی اندلا بیا فائدہ اور کئی وانا ساؤ یو بیسک امان دلاؤ ساؤ فیراؤ زنے چو با خود لیسی دتاؤ سم یجزاہو بیا بدلو کړي چې دتا جزاء الاوفا بدل پوران وان الى ربک بشکرم ست منتها انتها د اعمال دا منتها ګرځي دل دي وان او یقینن د الله هو ازحق ده خوشالي راولي وابک او غمر راولي وَأَنَّهُ أَيَّكِنَ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَبْكَى هُوَ أَضْحَكَ دے خندارا ولی خوشالی را ولی وا ابکا او جلا را ولی غم را ولی وَأَنَّهُ أَيَّكِنَ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَمَاتَ دے مرگ را ولی وا احیا او جن را ولی وَأَنَّهُ أَيَّكِنَ عِنْدَ اللَّهِ خَلَقَ زَوْجَيْنِ پیدا کړی دی جوړی ذکر والانسا سری و زنانا من نطفت نیو ساسکینا اذا تمنا کلا چغر دنیسی وان علیه النشات الاخرى وان علیه النشات الاخرى ابی زکا پدباننی نشاتا پورتکیت پورتکولنی اخرى یو ظلبیاو یو ذل و بیادی دا قبر نفاسی وَعَنَّوْ يَكِنَنْ دَا اللَّهُ وَأَغْنَوْ وَأَغْنَوْ وَأَقْنَوْ وَأَنَّوْ يَكِنَنْ دَا اللَّهُ وَأَغْنَوْ دِي مَلْ دَرِ رَوَلِي وَأَقْنَوْ غَرِبِ رَوَلِي فَقِرِ رَوَلِي وَأَنَّوْ هُوَ رَبُّ الشَّيْرَوْ وَأَنَّوْ يَكِنَنْ دَا اللَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّيْرَوْ دے رب دے رسیرہ سوری وَأَنَّهُ يَقِنًا دَا اللَّهُ اَحْلَكَ حَلَا قِرِدِ عَادَنِ الْأُولَى عَادِيَانِ رُمْبَنِ وَسَمُودَ وَسَمُودِيَانِ فما ابقاو نپاتن سودئی وقامنون قمدن ولی سلام من قبل پخواو انہم یکنن دئی کانو اودئی یا قمدنو علی سلام هو ازلما دئی زیادی کونکی واتوا سرکشی کونکی والمعتفقتاو او علولی شکلی احواو احوات ذلیلو احوا تباشو والمعتفقتا اغلو لشکلی احوا تباکری دیا تباشو فغشاها نپڑک دیلنو ما غشاو حغش پڑکریو فغشاها نپڑک دیلنو ما غشاها چپڑکریو فبی آئی آکلی سشو لار از مکی تا پڑ شو ختم شو تباشو فبی آئی آلاء ربکا تتمارا فز وکمیو نعمت درم فلبانی تتمارا تاسو شکوئی حازا نزیرن دا قرآن دا یر ورک انکے نے یا حازا نزیرن دا پیمبر دا نزیر نے یر ورک انکے نے دا پیامبر یر اور کئی دا قرآن یر اور کئی من النذر الاولا دا یرون کرنبان اونا سنگا جی پخوانو پیامبرانو آئی بدا اللہ توحیر بیانو لو دا سی دا پیامبرم بیانے او یر اور کئی عزفت العزفتو نزدیسو نزدی قیامت عزفت العزفتو نزدیشو نزدی قیامت لیسا لہا نبوین دی قیامت لرا من دون اللہ باید اللہ کاشف آخکارک ان کے قیامت شرے اللہ بخکارک ایتاولی بے لیسا لہا نبوین دی قیامت لرا من دون اللہ باید اللہ کاشف آخکارک ان کے اف من هذا الحديث نو اف من آیات دی اف من هذا آیات دی بیان نا آیات دی حدیث بیان نا یعنی دی قرآن نا تاجبونا تاجب کوئی تاسو اف من هذا الحديث تاجبونا آیات دی بیان نا تاجب کوئی تاسو و تزاکونا خان لی تاسو ادا اوزگار دی ادا اوزگار دی دنیا کم دی اللہ رسیدہ او دی آغازی قرآن سر لگیا دی قرآن دیو توحید دیو و تزاکونو خان دی تانسو اُلٹا خندہ کیوئی دا اوزگار دی و تزاکونو خان دی تانسو و لا تبکونو او نجالی تانسو او کان دیتی جلدی موین و تزاکونو خان دی تانسو ولا تبكون نجاريتاسو وانتم صامدون اتاسو غفلت کی نہ قران نو وانتم صامدون اتاسو غفلت کی نہ قران نو یا ها قران اسیو کیسا قران گنی تیراسی رے کیسو کتاب دے فذو للہ فسیدو کی اللہ تا سجدہ تلاوت تا بیا تلاوت سجدہ ہو گئی فَسْجُدُوا لِلَّهِ فَسْجُدُوا سجدہ ہو گئی اللہ تا وَعْبُدُوا عِبَادَتُ قَيْدَ اللَّهُ فَسْجُدُوا لِلَّهِ فَسْجُدُوا قَيْدَ اللَّهُ تا وَعْبُدُوا عِبَادَتُ قَيْدَ اللَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القمر مکی صورت تے ترتیب دے صورتنو کے 54 سلور پنزوستم اور ترتیب دے نزول کے 37 و دیر سم پس دے صورت طلاق نا نازل شہرے مکی صورت سرا ربطو وګڼ وجودې اول او جام مکه سورې نجم کې یو کم سپېتا آیات کې وې او من هاذ الحديث تعجبون آیا د دې بیان نو تاسو تعجب کوئ تاسو د دې بیان نو تعجب کوئ نو سورې قمر کې ولسم آیات کې وایي سورې قمر کې ولسم آیات کې تعجب مو کوئ دا نوې خبرې نه دي دا زړې خبرې دي تعجب د دې نه مو کوئ دا آسان کتاب دی ذکر کې آسان دی ولقد یسرنا القرآن للذکر تعجب مو کوا مکی صورت کې تاسو د دین تعجب کوئ او من هاذ الحديث تعجبون د دې بیان نه د دې قران نه تاسو تعجب کوئ دا عجیب کتاب دی او دا خیر خبرې دی خدا و څوک زکې نه الله وی تعجب مو کوا آسان کتاب دی خو ګټا او لوخ ورکو ولقد یسرنا القرآن للذکر وقت اولا ورکو اللہ وی آسان کتاب دے تو اولا وفر کا نزدبے کے دوے موجہ موکی سورہ نجم کے سبحات دا مشرکینو دی سورت کے حالت دا مشرکینو موکی سورت کے سبحات دا مشرکینو بدی سورت کے حالت دا مشرکینو دریم آجا مکی صورت کے مختصر ذکر کو حلاکت دا قومن آیت دباون کی مکی صورت کے دا قومن حلاکت ذکر کو مختصر نبری صورت کے دائے تفصیل کی مکی صورت کے د قومونو حلاکت مختصر نیسرت کے نائی حلاکت ذکر کئی تفصیل کئی تفصیلن سلورم آجا موکی صورت کے دلائلو موکی صورت کے دلائل ذکر شو موکی صورت کے دلائل ذکر شو دی صورت کے انجام داغی ذکر کئی دی صورت کے داغی انجام موکی صورت کے دلائل اور دی صورت کے انجام انزم آجا موکی صورت کے آخر کے ویلو آیت 57 کے عزفت العزفا موکی صورت کے آیت 57 کے ویلو عزفت العزفا نزدیش و قیامت نبری صورت کی ہوئی اقتربت الساعت اول آیات کی اقتربت الساعت نزدیش و قیامت دیو جنہ متصل آرہو شپگم ہو جا موکی صورت کے آیت 29 کے ویلو فَأَعْرِضُمْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا موقع صورت کے لئے فَأَعْرِضُمْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا موقع نوالا چی سوک زمگا دا قرآن نمکھڑی موقع نوالا فَأَعْرِضُمْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا چی سوک زمگا دا قرآن نمکھڑی نمخت نوالوا نپدی صورت کے شپاگم آیات کی ہوئی فتولانهم وارد دینا مخی صورت کے اعراض کا فآرز عمن تولا اعراض مخلولت ہوئی او تولی ون بدن علولو تاوی مخیوی فعارض عنهم فعارض عن من تولان ذکران سوک چه قرآن سا تعلق نساتی قرآن نمخلی نو آغا نوولا فعارض عن من تولا مخوالا ودعا چانا چه سوک اوڑی دا قرآن نا نزلتوی فتول عنهم وولا دا دینا قرآن سر امین نکی تو سر امین مکو قرآن سر تعلق نساتی تو سر تعلق مساتا الحب لله والبغض لله امتیازات تصورت امتیازات تصورت القمر دا صورت ممتاز دے قسلور دلی ندیر ناچ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر اللہ پا خل ذات بانی قسم خری دا قرآن دا آسان کتاب دے ولقد سلور دلوئی واللسم آیات کی دویستم آیات کی دویستم آیات کی اور سلیفتم آیات کی ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر اللہ قرآن میں آسان کتاب را لے گلے رے فحل میں مدکر آیا سرے سوک پند خیستون کے سوک سچ پند واخلی قرآن نا دانگی دا صورت ممتاز دے پا اولیات ون شق القمر شق القمر دا موجزہ دا نبی علیہ السلام دانگی دا صورت ممتاز دے پلسم آیات فدعا ربه انی مغلوب فانتصر نوح علیہ السلام اللہ تا سوال کئی عجیزی کئی اللہ تا کمزور سما فانتصر نظمہ امدادو کی نوحم لسم آیات دارنگی دا صورت ممتاز دے پا اوم آیات کانم جراد منتصر خوشان افسارهم یخرجون من الاجداس کانهم جراد منتشر سرگ بے اٹاغ روتی کڑو گے روتی قبرن نبروزی او دا سوئی لکدا ملخان خواروارا کانهم جراد منتشر دانگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 13 دیالتم 25 پنیستم 28 اتویستم 31 یودیرسم 37 ودیرسم 46 بکسلیستم 49 یوکم پنزوستم او نہم آیات مجنون ودوجر دی بوے دا لیوانے دے قالو مجنون وزدجر نبی علیہ السلام تبے لیوانے وے وزدجر اور رٹلے شوئے دے عرصو کی رٹی سو کی خبر نمانی او عرصو کی رٹی خلاصہ دے سورتو سور قمر کے تخویف ہو تخویف اور کئی اور نمونہ دا قیامت ذکر کئی نمونه دا قیامت انجام دا شرک او ترغیب الی القرآن تخویف یر اور کئی نمونن کو تا نمونه دا قیامت ذکر کئی انجام دا شرک جہنم او دا جہنم دا نجات ذریعہ ترغیب الی القرآن ترجمہ بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الساعة اقتربت الساعة نزيشو قیامت قریب شو قیامت پراتلو دا قرآن پراتلو دا نبی علیہ السلام اقربت ساتو قریب سونی دیسو قیامتو پراتلو دا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام رالو قرآن اللہ ورکو او اللہ ویسی پر قیامت رازی وانشاق القمر وانشاق القمر او اوچو دلاز فگمائن دا دا نبی علیہ السلام موجزہ واشاق القمر سپگمائے دا نبی علیہ السلام پا دعا بانے دو زائے شوا نیما شوا دو زائے شوا نیما دو زائے شوا نیما او سوکوئی باجی ہوئی کی نیما یولا سونی کی لارا نیما بلا سونی کی دا صحیح نہ دا دو زائے شوا شق القمر پمین بانی دو شوا وان شق القمر او اچاو دلان سفگمائیں وَإِنْ يَرَوْا أَوْ كَشْرِوِنِ لَيْهِ آيَةً دَلِلَ مُعْجِزَاوْ يُعْرَزُوا مَخَرَي دَيْهِ اعراض كَي لَيْهِ مَخَرَي دَيْهِ وَيَقُلُوا أَوَائِ دَيْهِ سِحْرٌ نَجَدُ لَيْهِ مُسْتَمِرُ هَمِيشَاوْ وَيَقُلُوا أَوَائِ دَيْهِ سِحْرٌ نَجَدُ لَيْهِ مُسْتَمِرُ هَمِيشَاوْ وَقَسَمُوا دَيْ دَرَوْ جَنْتِيَا كَرِوَاوْ وَتَّبَوْا آتَابِنَارِ كَرِوَا دَيْ اَهُوَاهُمْ دَا خواہِشَاتُو دَدَيْ دَا خِيَالَاتُو دَدَيْ وَقُلُّ عَمْرٍ اَوْحَرِيَاوْ كَارْ مُسْتَقِرْ اُدْرِزُنْ كَنِ پَقْوَلْ مَنْ ظَلْبَانِ وَقُلُّ عَمْرٍ اَوْحَرِيَاوْ كَارْ مُسْتَقِرْ ودریدن کے لئے پاکوال من ظلمانی ولقد جاءہم او بتاکی سر راغین دیتا من الانبائین خبروننا ماہ غفی چپد اکریم مزدجر رتل دی رتن دا مزدجر رتن دا حکمت بالغت حکمتن نا قرآن حکمت بالغتن حتا رسیدن کے لئے حکمتن بالغتن نا قرآن حکمت نا حکمت کتاب دے بالغتن حتا رسیدن کے کتاب دے سورہ نحل کے آلتے ویلو یوسف پیر رشتہ میاد کے شی خلق رو وارا پا حکمت سرا نالا دین تا خلق رو غارا آت ایک سو پچیس خودو الہ سبیل رم بکاو بالحکمہ رو غارا خلقاو لارے درستاتاو بالحکمت پا حکمت سرا رو غارا خلقاو لارے درستاتاو بالحکمت حکمت سرا خلق رو وارا نزلتا سورہ قمر کے ہوئی سدا قرآن دار حکمت کتاب دے حکمتن قرآن دار حکمت کتاب دے بالغا حق ترسید ان کے دے دے حکمت کتاب دے او حق ترسید ان کے کتاب دے حکمتن بالغتن دا قرآن حکمت کتاب دے بالغتن حق ترسید ان کے کتاب دے فما تغنی النذر پس ویدہ ورنکا یرون کو فما تغنی النذر پس ویدہ ورنکا دیتا یرون کو فتول عنہم پس والا ددینا فَتَوَلَّانُمْ فَسْوَالَ دَدَئِنَوْا يَوْمَا یاد کہا ورزا اذکر یوما یاد کہا ورزا یدعو الدائن چچغبوئی بلن کے الاسن نکرن یوشین اسناتا خوشان تاغی برو تیری قلوغی برو تیری ابسوارم سرگی ددئی یخرجونا یخرجونا وزی بلئی من الاجداتین قبروننا کعنم طویقن دئی جراد ملخاندی منتشرن خواروارا منتشر خواروارا محتعینا مندیون کی بئی الادائی طرف دا بلن کی محتعینا مندی بوئی مندیون کی بئی یا مندی بوئی الادائی طرف دا بلن کی تاؤ یقول الکافرون وائب کافران هذا یوم عسیر هذا يوم عسير نا دورا سفتا تفصيل دا اقوام سابقا كذبتا دروغي لئو قبل اموكن دينا قام نوح قام دنوح علیه السلام فكذبوا عبدنا فدرو جنتیاو کا دين بند زمگا وقالوا اقوين دين مجنونن دالی ونے دے وزو جر آرٹنے سینے وقالو آوائل بنائی مجنونن دالی ونے دے وزو جر آرٹنے سینے فدعا ربو فساجدیوں کا رفلتا نوح علیہ السلام فدعا ربو وساجدیو کنو علیہ السلام فل ربتا اوی انی اکنند شیما مغلوب کمزور شیما زا کمزور شما فانتصرن امدادو کی زما انبیاء علیہ السلام چان سوال کئی اللہ نا فدعا ربہو فساجدیو کنو علیہ السلام قل ربتا آوے انی اکنند شیما مغلوب کمزور شیما ز کمزور شما فانتصر نمدادو کی زما ففتحنا نپران سمگا اباو السمائی دروازی دا اسمانو بمائم منحمرن وعبوتویدن کبانن وفجرن الارض او عبیو لمگ ازمکا روانکم ازمکا عیونن پچنو سرا فلتق الماء نعدر دیوبا یوزیش دیوبا علا امرن پیا انداز پانی قد قدیرو بتا کی طرح انداز سیوا وحملنا اوسوار کریم گاد وحملنا ہو اوسور کم گاد لراؤ نوح علیہ السلام لراؤ علا ذات الواحن پا خاوندن تختو ودو سورین دمی خونو کشتائی تجری تیروانا بوا بی آیونینا پائی فازت زمگا زمگا رسر کو دلان دی زمگ پائی فازتا جزا ان بدلنا لمن آجا لرا کانا کفر تیراغین کار کرے سیو ولقد ترکنا ہاو بتا کی سرا پری خودم گدے لرا آتن نخاو فحل میں مدکر پس آئے سرے سو پندقی تن کے فحل میں مدکر نو آیا سرے سو پندقی تن کے وکیبکانا عذابی و نزر وکیبکانا پس رنگی و عذابی عذاب زماؤ و نزر او یرول زماؤ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لام فقط داخلی معنا قسمیه کوي الله وی په ذات منی قسم په خپل ذات منی قسم وی اذان کوي دم نا قران لذکر د پارا د پندو نسیتا فهل می مدکر پس آیا سره سو پندو خیتون کے چه قرآن نواق لے ہوتے کیا سان کتاب دے ستره نسوکا فهل می مدکر نو آیا سره سو پندو خیتون کے حالاوی سوکتا چه قرآن نواق لے دے کی زما تورٹو کتا پس می دیو سو بندیان گوری ناس ما شیطا طول اسفا خوشی بوتان گوری سوکستا چه قرآن سکی ولقن یسرن القرآن لذکر او بتا کی سرا سانکر دمنا قرآن لذکر دپارا دپندو نسیتا فحل میں مدکر آیا ترے سو پندقی تم کے قذبت عادن در اغل وادیانو وکیف کانا پسرنگی وعذابی عذاب زمان ونزر او یرول زمان اِنَّا اَرْسَلَّا قِنَنْ مُرَ لِقْلِدِ عَلَيْمْ پَدْعِبَا نِرِحًا بَادَو سَرْسَرًا تِيزَو فِي يَوْمِنَ حَسِن وَاَرَزُ بَدُسُوكِ مُسْتَمِرْ هَمِيشَو تنزع الناس اخل بے دخلق اخل بے خلق لراؤ کانم دا سلے دا بات دو نتیزو تنزع الناس اخل بے خلقاؤ کانم تابو اکنی دا خلقاؤ آجازو تنیدی نقل نکجر من قائر زڑو زڑو کجرو تنیل تاوی جی کجورا زڑشی ناتانے بیا بیکارشی کانم آجاز نقل تاوی کنیل آتنیل نکجر من قائر زڑو وکیف کانا زابی وسترنگ وزاد زمان ونزر آیر والزمان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ آبدا کی سراسان کرے دمگا قرآن لے ذکرے دفارا دفندو نسیتا فحل میں مدکر آیا ترے سو پندقی تنکے کازاوت دروخوے دیو سمودو سمودیانو بین نظرے پا یرون کبانے پام بیا له مسلم باندې وقالو نوندي اوا سرن آیا سره مننا زم نو هدن یو نتبهم نتبرو پددو دا زم نه خاندان یو کس دې په سیم روان شو ان زګدا د انسان طبيعت کې خپل سره اوتا سپخ کاری خپل سڑی تا سپخ گوری دا پختو مطل دے وی دا کور لور خور کر بیزن ای خپل سڑی تا سپخ گوری فقالو نو اندئی ابا شرم من نو آیا سر زمون نو واحدن یو نتبیوهو تامی داریو کمگا دداؤ دا خود زمگا نیو کس تے سنگا جمگو دغا سی دیم دے دبا سمگا روان چو اینا بیدک مونگاو ازن براو کن فی زلال و سور خاما خاپا گمرائی کی و سور و پلی و توبکی اولو که ذکرو آیا غردن شید حکمو قرآن مالی پت باندی ممبر لنا پا من زمونکی بل ہوا کذاب ناصر بلکہ ناڈے درو جندے اشر شرارتی دے اشر نہ کردے سیالمون غدن زنے جے پوئی بشی نہیں سباتاو منیل کذاب الاشر سوکتے دے درو جن اشر ډیر نه کاراو سالمنا غدن زنه دی پوی بنسی نئی سماتاو من پاچاوانے کذاب العشر سیدے درو جنے و شرارتی دے اینا مرسل الناقتے یقنن گا لیکن کی اوخے لراو فتنتن امتحان لهم دی لراو فرتقبهم پس انتظار کوا پدئی باننے وصبر او صبر کوا کلشا پا قل بیان باننے ونبئهم او خبر ورکا دیتا ان الماء یقینا نبا صالح علیہ السلام توئی اون تا بیان خبر ورکا ونبئهم او خبر کدئی لرا ان الماء یقینا نبا قسمتن ویسنی شیلی بینام پمیند دیکی کلو شیر بین هر وادو بوتاو محتضر حاضر وکریسی فنادو پسواز بوشی فنادو نواز کولو دین صاحبهم فنادو نو آوازو کو دین صاحبهم فل ملگریتاو فتعاتوا فاقر فتعاتوا نلاسیو گدکو فاقر نلاس پی بریکل نوکی ناو یو کس اوکی نلاس پی بریکلو آنور و تکتل نائی پی رد نو کولو نور سورتون کیلتا بیا سیغا رجے میں اوڑی فاقر ناکتا فاقر ناکتا سورہ ہود کی ہوئی فاقروها سورہ ہود آیت 65 پینزش پیتے کے ہوئی فاقروها سیغا رجے میں روڑی زخمی کدئی دی اوخی لرا اور سورت الشمس کے آلتم سیغا رجے میں روڑی فاقروها دیر سمجھ بارا سورت الشمس سوال لسم آیات فاقروها زخمی کدئی دی اوخی لرا اور دلتا فاقر سیغا دا واحد روڑی کار یو کس کرو نور و تناس تو آئی پی بانی رد نکولو فتعات و فاقر لاس اگت کرو اولا لاس پی بریک لوکنا محدثین وی الفائل و ساکت و سویان دو گناہ کون کے او پاگی چپ پاتی کی دن کے لئے دوار برابر دی یو سڑے گناہ کئی تو تبوری تو پی رد نکے نو تم اولا چکم سزا ملے گی اب تالم ملے گی فتعات و فاقر سیغا دلتا دا مفرد روڑی فنادو صاحبهم نوازو کو دئی ملگر اقبلتاو فتعات و ان اللہ سیوگت کو فاقر لاس میں پرکل دو خیناو فکیف کانا عذابی و نظر وسرنگ و عذاب زماؤ و نظر او یرون زماؤ انا انسلنا علیہم یقنن مگرہ لگلے اپدائی باننے سیحتا واحدتا چغا یواؤ فکانو پس اودائی شودائی کہا شیم المحتضر پشاندہ زر زر کہا شیم المحتضر زر زر پشاندا وقو سوزیدل شو وکانو نوشو دئی کانشی مل محتضر پشاندا غا وقو سوزیدل شو ولقل یسرن القرآن آبدا کی سراسان کلے دمگا قرآن نادرین ذلی ہوئی ولقل یسرن القرآن اللہ قسمینی پزاد باننی آسان کرے دیمگا قرآن لے ذکرے دپارا دپندو نسیتا فحل میں مدکر نو آیا سرے سوپن کی سنکے انہا آسان یکنن مگرا لیک لے دے یکنن دو لیکم گا لیم پدھئی باننے انہا آسان لیہم یکنن مگرا لیکل پدھئی باننے حاسبن کانی دکان باران میں پیو ورولو الا آل لوت مگر تامدار دلوت علیہ السلام لوت علیہ السلام دا قوم کی دو غٹ گناونو یو شرک کولو نالا پیزمکا والتکا دوے میں لیوادت کولو علکان ساتل علکان سرے بد دیلی کولا دکان باران پی اللہ ورولو کازمتا قوم لوتن بن نزر کازمتا دروگوی لیو قوم لوتن قوم دلوت علیہ السلام بن نزر پام بی علیم السلام انا ارسلنا علیہم یقین انگرا لگلی اپدھئی باننی حاسبن کانی الا آل لوت مگر تامدا دلوت علیہ السلام نجیناهم خلاسم غدی لراو بسحرن پاک دا سبا کے نعمتن دا نعمتو من عندنا دا طرف زمناو کذالک نجدی من شکر کذالک امدانگی نجیمت دور کمگاو من آشا تا شکراو چی سوکتا بیداروی سوکتا بیداری کئی ایلا بدلا ورکو وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ اَوْبَتَا كِي سَرَا يَرُولِي هُدَي لَرَو بَتْشَتَنَا زَمُنْدَ عَذَابْنَا زَمُنْغَدَ نِوَلُنَا فَتَمَارَوْ نُسَكُو قُدَي بِنُّ زُرْبَ يَرَوْنْكُ بَانْنِ وَلَقَدْ رَا وَدُوهُ اَوْبَتَا كِي سَرَا شَلْكَرَ وَدَسَرَو عَنْزِي بِيدَ مِنْ مَنُو دَدَنَو وَتَمَسْنَا نُحَوَارِكِ مُنْغَوْا آئِنَوْا سَرْكِ دَدَئِن فَزُوْقُوا فَسُسَكِ عَذَابِ عَذَابِ زَمَاوْا وَنُزُرْ آئِرُوا زَمَاوْا وَلَقَنَ سَبَّحَهُمْ عَبَتَا كِي سَرَا رَاغِ فَدَئِبَانِ بُقْرَةً وَلَقَنَ سَبَّحَهُمْ او بدا کی سر راقے پدئی بانی پوخت سبا کے عذاب و نعذاب و مستقر ہمیشہ فزوقو پسو سکے عذابی عذاب زماع و نزر و یرول زماع ولقنی اثرن القرآن لذکر او بدا کی سر راقے پدئی بانی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ أَبَدَا كِي سَرَا سَان كَرِ نِمْغَا قُرْآن لِلذِّكْرِ دَفَارَ نَفَنْدُ نَسِيَتَا فَهَلْ مِن مُدَّكِر آيَا سَرِ سُقْبَنْ خِسُنْ كَي سُقْسَتَ چِ رَوَائِسْ لِي كَذَبُوا مِي آيَا تِنَاو دَرَو جَنْتِيَا كَرِوَا دَي پَاتُنُ زَمْغَاو کل ہاں ٹول باننے فاقذنا ہم پسنی ولیم گدی دراؤ اقذا عزید مقتدر پنی ولو کلکو دا قدرت باننے اقذا پنی ولو عزید کلکو مقتدر دا قدرت باننے اکو فارکم آیا دا مکی والاؤ یا آیا دا کافر ساسو اکوفارکم خیرن آیا دا کافر ساسو غردی من اولائکم ریک سالنا ام لکم یا سرطاسو سرو براعتن خلاص والے فیض و برپ بخوانو کتابنو کے ام یقولونا آیا وائدین نانو جمیعن منتصر نانو جمیعن منگا ٹول منتصر بندہ خیسن کیو سیون زمل جمو زنے چی شکس پوخری جمو ٹول ویولون دبر اوابڑی دیشاو بلے ساتھ ملکی قیامتا موعدو وادگاد نیدو وساتھو قیامتا ادها ډیر سخت دی و امرو او ډیر تریخ دی ان المجرمین بیشک مجرمان فی ضلال و سعر پا گمراہی کے انہیں ونتوب کے بوین یوم آیات کا حرون ازاؤں یو صحابونا چی پر مخی بلا کرلے شیدین فین نارے پا اور کے علا اجوہہم پا مخنو دنی باننے علا اجوہہم پا مخنو دنی باننے پا مخ بلا کیچ پر مخی زوکو و تبوری زوکو سکی منسا سکر عذاب دا جہنم انا کل نسین یکنن مگسیو کل نسین ریو سیدو خلقنا پینا کریم دلرو بی قدر پاندازی سرو وما امرنا ندیو کمزمگو الا واحدتن مگریو کلم خیم بالبصر پشان در عبد السرگو ولقر آلکنا پتا کی سرحل کری مونگاو اشیاکم دل ساسو فحل من مدکر آیا سر سوک پندخی تنکے وکل شین آریو سیزاو فعلوہو وَكُلُّ شَيْءٍ يُنْزِلُ وَعَلُوا كَلَّ دِلَرَوْ لِكَلَّ دِلَرَوْ وَكُلُّ شَيْءٍ يُنْزِلُ وَعَلُوا كَلَّ دِلَرَوْ فِي زُبُرْ يَنِ لِكَلَّ دِلَرَ فِي زُبُرْ فِي زُبُرْ صَحِيفُكِ فی زبر پسیفو کے 41 نمبر آیت پاتی سو وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ آو بتا کی سراؤ راسلل کریو فرعون تا نُذُرُ یرون کو فرعون تا یرون کی راغلو انبیاء علیہ السلام نالاوی وَكُلُّ شَيْءٍ آيَةٌ بَاوَن وَكُلُّ شَيْءٍ أَهَرِيُّ سِزَاوَ فَعَلُوا قَرَيْدِ دِلَرَاوَ دا خوب یواز تاستو ندر جمال امراضی کا اس طرح کی پوٹی سینو آغا آیات پاکی پاچ سیم نمبر پین تیس آغا میں ویلے ہو آغا وقت کی بیاتو دشوئی نامی بیا رسو ہوئی وَقُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ او هر یو سیدو کلین دی لرا لکلین دی لرا فیضو بری پسیفو کی وَقُلُّ صَغِرٍ آهَرَ وَلَ گُنَاو وَكَبِيرٍ آلُوِيَ گُنَاو وَقُلُّ صَغِرٍ آهَرَ وَلَ گُنَاو وَكَبِيرٍ آلُوِيَ گُنَاو مُسْتَطَر لکلے سیداؤں سورت رحمان راروان دے انشاءاللہ خوب بجنوں سو تختی ان المتقین ذکارہ جنت کے باق گرزیدلوی جہنم کم گرزیدلی اور جنت کم یا روکو کے در جنت بیان نبل کے در جہنم ان المتقین بے شک پرہیزگاران فی جنات و نہر ای جناتین پا جنتونو کے وین و نارین پا نیرونو کے فی مقان صدقین پا زینکینا سلو دریشیاؤں کے فی مقان دی پا زینکینا سو صدقین دریشیاؤں کے ایند ملیک مقتدر ایند ملیک پا نیزباتیاؤں مقتدر قدرت والاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرحمن مدنی سورۃ ہے ترتیب در سورتوں کے 55 355 اور ترتیب در نزول کے 97 وہ نبی پس دا سورة الرعد نا نازل سیرے مخی سورت سرا ربط و پگن و جدے اول آجا مخی سورت کے سلور دلوے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَسَمْ آيَاتِ دَوَيْسَمْ آيَاتِ دَوَيْسَمْ آيَاتِ وَسَلَيْسَمْ آيَاتِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ سَبْزَيْوَ الْبَارِ شَغِوَي په ټماټر دی او سبزی دا خلک راځي اخلي موږ دوه میاشتې چې غواله چاره نه سوې نسته انت سوکرانه ده دا به نی پکارنو سوره الرحمن مکه سوره کې سلور زلو ولقد یسرنا القران للذکر ولذکر چا پکار نینو موږ ولا چا لګو چا پکاري نو هغه اخلی او جلچانی پکار و اصل خبر دارا سرزر دار چا خوخی و چی چا سر پیسی اینا غر سرزر دکان تا دی یہ قرآن تا آغا سرے را دی چی دا انابت دولت و سرے او چی چا سر دولت نی ار سرے غواری چی اللہ را نرزا چی چی اللہ را نرزا چی خو فقل طبیعت اللہ رزا کئی چې څوک رضا کې نه دا غره طبيعت کار وکي الله رضا کې چې الله په څه خوشالي کې هغه کار وکي الله خپل کتاب باندې خوشالي او قران نو قران دا اثر دې کول غواړي کو طاقت ني ځکه نیت ني اراده ني ازباب هغه شنو استعمال کړي نو الله توفيق نه ورکړي چې نه اوبتي نو الله بیا توفيق ورکړي مخی صورت کی سلور دلوی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ها اللہ وی قسم ملی بزاد چه قرآن منگا آسان کتاب را لے گلے لے آسان کتاب دے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نو آئے سرے سوک پند اخی سن کے سوکشتا چه پند واخلی نو پا دی صورت کے دوے مودرے میاد کوئی علم القرآن خلق الانسان دا انسان پیدا کرے دا دی آخری امت دی قرآن دا پارا دے دا آخری امت او علم القرآن خودلے دا قرآن نبیاوی خلق الانسان خلق الانسان رسو کو گویا کہ دا انسان دی قرآن دا پارا پیدا دے دے و دا قرآن دی سر تعلق ساتی علم القرآن خلق الانسان خودل قرآن و پیدا کرے دے انسان دوے موجا مخی صورت کے قمر کے نفی دے شرک و فی البرکات و شوا آیت 49 کے اِنَّا كُلَّ شَيْن خَلَقْنَاهُ بِقَدَر مخی صورت کے نفی دے شرک فی البرکات و نبدی صورت کے رحمان کے آخری آیات کی ہوئی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام آخری آیات کی ہوئی 78 تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام درے موجہ موقع صورت کے آیت 49 کے ہوئی خلقناہو بے قدر خلقناہو بے قدر منگا پا اندازی سر پیدا کرے دے انسان نبدی صورت کے عدلہ عقلیہ پاگے بانے پیس گئی عدلہ عقلیہ پاگے پیس گئی سلورم ہو جاؤ مخی صورت کی توخیب دنیاوی ہو مجرمان ہوتا موقعی صورت کے توقیب دنیاوی ہو مجرمان ہوتا دی صورت کے توقیب اخروی دے مجرمان ہوتا دی صورت کے توقیب اخروی مجرمان ہوتا موقع توقیب دنیاوی مجرمان ہوتا دی صورت کے توقیب اخروی مجرمان ہوتا انزم ہو جاؤ موقعی صورت کے آخر کی بشارت ہو مومنان ہوتا ان المتقین فی جنات و نہر آخری دو آیاتونو کے بشارت ہو مومنان و متقین ہوتا اجمالا مختصر کہ متقین بپا جنت کیوی نبدی صورت کے دعوی تفصیل کے جی جنت کی وسیوی دی صورت کے یو روکو کے نارے تفصیل کئی کہ جنت کی بسوی جنت کی بنعمتو نوی نمو کے اجمالاً بسارت دی صورت کی تفصیلاً بسارت دیو جنا متصل را نورم گن ربتو نوی امتیازات تو صورت نا صورت ممتاز دے و دی آیات بانے فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان 31 ذلی و یو دیر ذلا یو دیر ذلا یو یو نعمت یادی او اللہ و انسانا و کمی او دا نعمت در اقل بانے تاسو دروغ وائے دوارا اے پیریانو انسانانو یو یو نعمت یادی لکا ماشوم تا بچی تا زوی تا سڑے وئی گورا ستا تا زو عرص پورا کوم جامعی رتا رولما روٹای رتا درکوما ستا تربیت کوما ستا بیماری بندبست کوما تا لچه سب کاری آگا درکوما دا جامعی میں رتا رولی دی بیان زمان خبرن منی قرآن نزدکے روٹای رتا درکوما بیان قرآن نزدکے دونا خیستا شدون دا ترولما دا شیر ترولم دا شیر ترولم بیام قرآن نزدکے یو یو نعمت یادی دا نعمت میں دروانے کرے بیام قرآن نزدکے تالمی صحت در کرے بیام قرآن نزدکے جن میں در کرے بیام قرآن نزدکے زمکہ میں در پیدا کرے بیام قرآن نزدکے نعمتوں میں دروانے کرے بیام قرآن نزدکے یو یو نعمت یادی تفسیر ابن کثیر اور علمانی اور جواہر القرآن ذکر کئی کہ نبی علیہ السلام پیریان و تخ جواب ورکو کہ نبی علیہ السلام بداوئی فَبِعَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نو پیریان و تخ لَا بِسَئِمْ مِن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ اللہ من پیو نعمت بانستانا شکری نکو فلک الحمد استا حمد نوائیو نو نبی علیہ السلام تا پیریانو خود جواب ورکرو انسان دے خوزگار ندے دا نعمتو نے یو یو اسماری دا نعمت میں دربانے کرے رے دا میں دربانے کرے رے دا میں دا کم یو نعمت باندے دا اللہ تقدیر کو ویتاسو دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت 33 و دیر شما آیت نمبر 33 فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 41 یو سلو اختم آیت نمبر 41 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ مجرمان بنا غی پنا خوبان پی جندیش دانگی دا صورت ممتاز پا آیت 56 آیت 74 آیت نمبر 72 76 او 12 صورت رحمان او صورت الرحمان پدی کی نفر صرف البرکات صورت کے نفر صرف البرکات کئی اور صورت او درې روکو دے سورت درې روکو دے اول روکو کې دلیل عقلیه بیانې خالق لکل شین هو الله اول روکو کې دلیل عقلیه دویم روکو کې تخویف او بیان د جهنميانو کوي اول روکو کې دلیل بیان کی بیا چې توحید نه مني دنه مونږه د جهنميانو بیان په دویم روکو کې کوي او دریم روکو کې بیا بشارت ورکې مؤمنانو ته چې څوک قرآن مني توحید مني نایل بیا بشارتونه ورکې او ایل نعمتونه ورکې نعمتونه داغه تذکرہ کوي چې جنت کې به دا نعمتونه دا نعمتونه وي دا نعمتونه دنیا کې تکلیف تیر کو نایل بدلی والا قیامت کی در کئی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن امرمانے پا دنیا کے پامو خلقو الرحمن رحمن دنیا کے لاللہ مربانی آمدہ او داغی نمونہ آپ اس کے اسی مربانی آمدہ علم القرآن خودلے دے قرآن قرآن رو لگلو دائی دویا میرا بانی دا خلق الانسان پیدا کرے دے جنس انسان انسان پیدا کو علم القرآن مکی ذکر کو اشارہ دے خبرتا جدہ اخیری امت دا انسانان دا اللہ پیدا کریم نے قرآن نفارا دی چی دا اللہ بندگیو کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مخی زاریات کی دیر سو آیت نمبر 56 کے چی انسان نیخو اللہ عبادت لرا لے گلے رے بندہ آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بندہ خو اللہ خفل عبادت لرا لے گلے رے او دا عبادت تری کول قرآن نا لے گلے بیا نبی علیہ السلام دا غیر رسول اللہ الرحمن آمیر باننے پا دنیا کے پام خلقو علم القرآن خودلے دے قرآن علم القرآن خودلے دے قرآن قرآن ایسا رو لے گلو امخ کی سورہ نجم کی پینزم آیات کے ویڈیو علمہ شدید القوا علمہ خودلین قرآن لرا شدید القوا اغساف مضبوطا جبرائیل علیہ السلام روڑد قرآن الرحمن آمیر بانب دنیا کے بام خلقو علم القرآن خودلے دے قرآن خلق الانسان پینا کرے دے انسان قول امہ کی یہ حضر تاستما نشان دے کرے تھے قرآن تاستا دیر عجیبہ انہی کتاب دے اللہ کتاب دے ہر یو صورت کے آیات تے ختمی نو آگے آخر کی یو سانتے الفاظ ضروری لگا دین امخ کی سورہ قمر کے آئے کے دا ہر یو آیات آخر کے رے روڑے دا رے وانشق القمر سحر مستمر وکل امر مستقر فیہ مزدجر فما تون النزر کانون جراد منتشر حازا یوم ناصر دا ہر یو آیات آخر کے رے روڑے دا رید وقالو مجنون وزجر ان انی مغلوب فانتصر بما ام منحمر ہر یو شرطا دا ہر یو آیات آخر کے رے روڑے دا او دی مخی صورتو گری بیا سورے قمر داغه آخر کې هر یو صورت کې یا یا راوړی را وان نجم اذا هوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واوحى الى عبده ما اوفى یو شانتی آیات تی ختمی نو یو شانتی سوره رحمان کے آخر کے نون روڑی الرحمن آخر کے نون روڑی اوکا بعد یو نمسکے بکے بدلی نناغی وزن لکا نون پشاندی الرحمن آمی مہربانے والے دے مہربان علم القرآن قدرے دے قرآن خلق الانسان پنکڑے دے انسان ناکیری امتو دا انسانانے گویا کہ قرآن نپارا پیدا کری دی و بدبخت دی آغا انسانان سو قرآن سر تعلق نساتی سو قرآن نزدگی داغن بدبخت بلنشتا لیکن نبی علیہ السلام فرمائی القرآن حجت لکا اولیکا دا قرآن با حجتی پتا باننی یادا تار پارا چی تعلق تیو سر نیسا تلے نجانم تبری داخلی پا اللہ او که تعلق تیسا تلے ردی حق تیدا کری نو اللہ لبری سفارت کے و جنت تبری داخلی قرآن راضی پہ دنیا کے بکار زلو سر مضبوطی کی علا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب سورہ رات کے دیال لسم سفارہ کے وئی سفا قرآن بانے زلو مضبوطی کی علا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار پا کتاب دا اللہ مضبوطی کی زلونا آیت 28 کے زلو پا قرآن مضبوطی کی عقیدہ پا قرآن مضبوطی کی عمل پا قرآن مضبوطی کی او قرآن دا پارا دا رسول دا پارا نبی علیہ السلام اللہ را لے گلے ہو دا نبی علیہ السلام احادیث مبارک ہو اگا وحی خفی دا او قرآن وحی جلی دا تا خکارا وحی دا خکارا وحی دا او حدیث دا نبی علیہ السلام اگا وحی خفی دا قرآن و سنت دا یو شیر دوارا نبی علیہ السلام اللہ را قرآن دا رسول پر را لگلے دے او اللہ و تحکم کرے ہو سورہ مائدہ کی آیت 27 کی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلغ ورسو ما انزل الیک من ربک حاضر نگنے سے دیتا تو من ربک درستانا قرآن خلق تو رسو مہربان بادشاہ دے الرحمن را لے گلے دے قرآن او برا قرآن پا نظر را دی اسمان زکا اللہ دے مہربان مہربان قرآن رو لے گلو تا الرحمن آم مہربان نے پا دنیا کے پا انسان علم القرآن خودل دے قرآن چپکے بیان دے ایمان خلق الانسان پنکڑے دے انسان علم البیان خودل دے دتا بیان الشمس نور والقمر سغمئ بحسبان روان نپاندہ دے سارو وش الشمس نور والقمر سغمئ بحسبان روان نپاندہ سامو والنجم آسوری والشجر آؤنے یزدان تابدار دی دا اللہ یزدان تابدار دی دا اللہ سجدہ کے اللہ تا حاصل مانا تابدار دی دا اللہ والسماء آسمان رفعہا قوتا کرے دے نرا ووزع المیزان او اے خود دے میزان کیا غلے قرآن مو کسی دے سورا کی دیسی واللہ سمیان کے کتاب سے آدی اللہ اللہی انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ ذات چرا لگلے دے انزل اللہ اللہی انزل الكتاب اللہ ذات چرا لگلے دے کتاب بالحق والمیزان میزان نرا قرآن دارت الكتاب دے پدی عقیدہ و تلا پدی عمل و تلا وضع المیزان او خود دے تلا میزان کیا غلی قرآن اللہ تتو سرکشی مکوئی فی المیزان پتول کے کیا غلی قرآن آزاہی تول خوکے دکان للا سے بغیر تول نا سودا نہ روڑے او عمل دیو نتلو عقیدہ دیو نتلو لپا قرآن اللہ تلر علی گلے اللہ تتو سرکشی مکوئی فی المیزان پس طول کے روحانی طول روحانی تلاشی اغنی قرآن واقیم الوزن اپراؤ کے طول بالقسط پہ انصاف ولا تخسر المیزان او کمی مکوئی پہ میزان کے پہ طول کے ولا تخسر المیزان او کمی مکوئی پہ طول کے کنداد خسران تاوان کے بپریزی والارض وزوها للانام ورل تکروس آخر کی میم دیکھو وزن اماغ دی والارض وزمکو وزوها اخود ندیلن للانام دفار دا مخلوقاتو فیہا پدین مکا کی فاکیتن میوینی ونخلوں کجوری ذات الاکمام خاندانی نغن سودی والحب آدانی والعصی والحب آدانی ذو العصی خاندانی دبو سودی والریحان آدھا گلنو خاندانی دا بسو او دا گلان والریحان او دا گلنو فبئی آلائی ربکما تکذبان پس بکم یادن متنو در اقفل باندی دوار درو غوئی تاسو انسانانو پیریان یو تیر زلب دا ذکر کئی یو یو نعمت ماری او اللہ وی فبئی آلائی ربکما تکذبان پس بکم یادن متنو در اقفل باندی دوار درو غوئی تاسو انسانانو پیریان خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من سن سالین دو چی خورینا کل فخاری پشان کودری کودری ٹکرے وخلق الجان وخلق الجان او پیدا کرے دے پیریان ممار جن من نار ممار جن دا شغل من نار دا اورنا فبئی آلائی ربکما تکذبان پس بکم یاد نعمتنو در اقفل باننی دوان درو ویتاسو انسانانو پیریان رب المشرقین و رب المغربین پالون کے نمشرق والاو دے و پالون کے نمغرب والاو دے فبی ایجی آلائی ربکما تکذبان پس با کمی آدھن امتنو پس با کمی آدھن امتنو دن اقبل باننی دوانا در اوائی تاسو انسانانو پیریان فبی ایجی آلائی ربکما تکذبان پس با کمی آدھن امتنو دن اقبل باننی دوانا در اوائی تاسو انسانانو پیریان مرج البحرین التقیان مرج البحرین جارکڑی دی دو دریا بناو یلتقیان کیاو دیکھی گی مرج البحرین جارکڑی دی دو دریا بناو یلتقیان یا دیکھی گی دواراو بینا ہما پمیند دیکھیں برزخم پردد آلائی بغیان زیادے نکی پر بلباندی فبی ای آلائی ربکما تکذبان پردکم یادن متنو در اخفر باندی دور دروائی تاسو انسانانو پیریان یا خرج منہما اللؤلؤ والمرجان یا خرج اوزی منہما دنی دوارونا لؤلؤ والمرجان لؤلؤ والمرجان غڑ ملغلری والمرجان اولی ملغلری یا خرج منہما اللؤلؤ والمرجان وزین دوارنا لؤلؤ غڑ ملغلری والمرجان اولی ملغلری فبأي آلاء ربكما تكذبان فبكم يا ظلم تنظر قلباني دار درويتا سنسانا نو پيريان ويليو لا نبي عليه السلام تي جواب ورکړو لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد فایسیو نعمت بانی اللہ مونگا تکذیب نکو فلک الحمدو تالا الحمدو نیدی فمی ای آلائی ربکما تکذبان پس وکم یاد نعمتنو در اقفل باننی دورا درو ویتاس انسانانو پیریان کل من علیہا فان کل من علیہا ہر آشے سپر عزم کبان دینے فان کل من علیہا فان ہر آشے سپر عزم کبان دینے فنا کی دن کے دے فبی ایج آلائی ربکما تکذبان پس وکم یادن متنو در اخفل باننی دوارا در اوائی تاسو انسانانو پیریان فکم یادن متنو در اخفل باننی دوارا در اوائی تاسو اے پیر انسانانو پیریان کل من علیہا فان ہر آسے چپت عزمک باندر فلا بشی وَيَبَقَا وَجُّ رَبِّكَ جُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَبَقَا وَجُّ رَبِّكَ او باقی مباتی چیزات ترمساو جُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ چه خان دا بزرگ او دا عزت تے فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَذَكَرِ عَدَ نِمَتُنُو دَرَفُ الْبَانِ دَوَلَ دَرَوَئِ تَعْسَ إِنسَانَ نُو پِرِيَانِ وَذَكَرِ عَدَ نِمَتُنُو دَرَفُ الْبَانِ دوارا درو وئی تانسو انسانا نو پیریان کمیو دنی متنو درو خفل باندی دوارا درو وئی تانسو انسانا نو پیریان سلیس میت تگوری وَلَعُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ وَلَعُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ او دی اللہ لرا لون کې پرې ولاول جوارې جوار لوي لوي کیسته ولاول جوارې المنشات او دې الله لاله تابعداري منشات ولاول جوارې او ولاه دې الله لاله تابعداري جوارې لون کې منشات کیسته اوچته فیل بارے بدری آپ کی کل آلام پشاند غرنو ولہو الجواری او دی اللہ لاتا بیداری دی او اصلن کی منشاعاتو اچھتی کی سائے فیل بارے بدری آپ کی کل آلام پشاند غرنو فَبِ اَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَذَكُمْ يَوْدَ نِمَتُنُو دَرَخْفَ الْبَانِ دَوَلَ دَرُو وَإِنْتَا سَيْنْسَانَا نُو پِرْيَانِ قُلْنُ مَنَا لَيْهَا فَانِ هَرَا سُجِبَدِ اِذْمَكَ بَانْدِي فَنَا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او باقي ما فاتي في ذات ترستا ذو الجلال والإكرام خالنا بزرگي او دعزتا ذو الجلال والإكرام خالنا بزرگي او دعزتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَذَكَرْ عَبْدَ نِعْمَتِنَا دَرَفَ الْبَانِ دَوَلَ دَرَوَئِ تَعْسَ إِنْسَانَا نُو پِرْيَانِ يَسْأَلُهُ غَرِدَ اللَّهَ مَنَعَسُ فِي السَّمَاوَاتِ كِبَ أَسْمَانُنُ كِرِي والعاد پدمکو کی تول دا اللہ نا سوال کی ہر سو کو اللہ نا غواری اللہ نا غوارا کدی تما دا مخلوق دا در اپری خواہ بات شاہی دی مبارک چاک گدائی سہا جتے چی دا بلدر کے غوارم پاکل کور کے ہم کنار دے رب زمان اللہ نا غوارا يَسْأَلُهُ مَنْ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْأَلُهُ وَرِدَ اللَّهَ مَنْ عَصُوا فِي السَّمَاوَاتِ بَاسْ مَا نُنُكِرِ وَالْأَرْضَ فَدْمَكُكِ اللَّهَ جِتَانَ نَغْوَارُو بَلْ بَرْتَانَ نَغْوَارُو اے اللَّهَ جِتَانَ نَغْوَارَمَا نَدَبَلْتَانَ نَغْوَارَمَا اے زما اللہ اتا دن جالما نبل چاہتا و جالما یسالو من بی السماوات والارد یسالو غارد اللہ نا منعزو بی السماوات اباس مانون کری والارد فزمو کوکے ہر سوکا دالانا غاری يسألو غارد اللہ نا منعزو فی السماوات کی پاس ماننو کی دی والارد فزمکو کی کل یومن هو بیشان هر وزا چه بزما گگیری کل یومن هر آیا ورزا کل یومن هر ورزا هو دا اللہ بیشان پیو حالت کیوی کل یومن هر ورزا هو دا اللہ بیشان پیو حالت کیوی کل یومن هو فیشان هر یورزا هر واقع هو دا اللہ فیشان پیالت کیوی یعنی هر یورزا اللہ جدا جدا حالت کی فیصلی کئی رہے انسان عمل تغوری آوا سے فیصلی کئی اللہ جب بمبا نے دا خیر فیصلی ہو کی کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په حکم کې دا کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په حکم کې دا لبل معنا کل یوم هو فی شان هر ورځ الله یې په جدا جدا حالت کې لبل معنا کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله جدا جدا حالت کی وی الله تم باندې خیر سي سړیو کې بل ملک امن راولې کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په حکم کې دا یا هر وخت الله هر ورځ الله په یو جدا حالت کی وی یا کل یوم هو فی شان هر وقتی اللہ پیو حالت کیوی اللہ زمن فریادو نوارے فَمِ عَيِّ آلَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فَذَا کَمِ عَدَرِ مَسُنُو دَرَقْ فَلْبَانِ دوارا درو وَيْتَا سَيْنسَانَنُو پِرِيَان سنبرو لکم ایوہ الزقلان سنبرو زر جیسا بھوکما سنبرو لکم زر جیسا بھوکما تازو زرا پیسا بانے خوگران لکا اللہ موسیٰ عیسیٰ بکی جمگا سامل دے سنبرو لکم سنبرو لکم زنی جی سابو کمتا سزارا ایو سقلان اے دوارو تنو زنو نو مدران کری پا گناہو نو باندے سنبرو لکم زنی کی سابو کمتا سزرا ایو اسقلان ایتوار درنو انسانانو پیریان زنو پا گناونو درانکلی دی ایو اسقلان سنبرو لکم زنی کی سابو کمتا سسرا ایو اسقلان اے دوارو درنو زنو نمو دران کری دی پا گناہو نم باندی دونو گناہو نم کری دی چیداغی بوت پورتا کولی نیسی دی او اللہ در بانی سمرا نعمتو نکری سنبرو لکم ایوہ السقلان زنے تیسا بوکمتا سسرا اے دوارو درنو زانونا موتا نکڑی دی پا گناونو باندے انسانانو پیریان ومی آئی آلائی رم پی کما تو کس دے بان پس پا کمی آتا نمتنو درہ فل باندے دوارا درو وائی تاس انسانانو پیریان تغیر دنیوی یا معاشر الجن والانس یا معاشر الجن والانس وا ټول ګیان پیرانو د انسانانو انی ستاتم کتا کا دوی ستاسو انتن غلو چوز غلی تاسو من اقبالی سماواتی دا اطراف و دا اسمان انونا والارض و دزمو کنا فانفوزون اوز غلی چرتا بز غلی دا اللہ نا چرتا از غلی دیشی اللہ وی کرد از غلی دو طاقت تیوی نو اوز غلی چرتا از غلی دیشی اللہ نا یا معاشر الجن والانس وا ټول ګیان پیرانو د انسانانو انې ساتو تم کچره طاقت لري تاسو انتن بوزو د غلې دو من افار سماواتې لا تر بوز اسمانون ولا دوز مکناو فن بوزو نو غلې لا تنفذونا الا بسلطان اللہو انسان از غلید امران نشے لا تنفذونا نشے تخصیں دیتا سو الا بسلطان مگر پا زور دا علوہیت باننی او دا علوہیت زور استا سستانا الا یو اللہ دے لا تنفذونا نزی تخصیل ایتا صدا اللہ نو الا بزلطان مگر پزور دا علویت باننی مگر پزور دا خنیتو باننی آوا طاقت سا سنیشتا فمی ای آلائی ربکم آتو کذبان پزا کبیو دن امتنو در اخفل باننی دوارا دروغ و ایتا سے انسانانو پیریان اللہ و انسان سمر نعمتو نے میں دربانی کری تا دیو نعمت شکریہ دا کا شکریہ خود سکے تقزیبی کوئی درو جنتیا کوئی لا تنفذونا نسیز غلی دیتا سو الا بسلطان مگر بزور دا خونے تو باننی آوستا سنیشتا فمی ای آلائی ربکم آتو کذبان فزبا کمی آدن امتنو در اخفل باننی دوارا درو ویتا سے انسانانو پیریان یورسلو علیکم آو امالی گلیشی پتا سو دوارو باننی انسانو پیریان توئی یون صلو علیکم آو او بلیک نیسی پتا سدوارو باننی شواز سغلی من نام دا اورنا و نحاس اولگی فلا تنتصران فلا تنتصران بطلب و نخلی ساسو بطلب و نخلی ساسو سوکاو امداد دون کی ساسے سوکاو سوپر امداد کھولو والا بیانی جہنم ترے غردو ما فمی ای آلائی ربکم آتو کذبان فضبا کمی آدن امتنو در اخفل باننی دوارا درو ویتا سو انسانا نو پیریان فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَسَكَنَ تَحْتَهَا السَّمَاءُ فَكَانَتْ نُجُومًا وَرَدَةً تَكْثُرُ كَالدِّهَانِ فَشَانَ تِلْكَ یا پشان د سور ګلو دهان غنی معنی پشان د پودینی پشان د تیلو پشان د سور ګلو پاینا ساکن د سما او پس کلا چوچوی اسمان فکانت نشیبن اسمان وردتن تکسورا کد دیان پشان دا پودینی یا پشان دا تیلو فبی ای آلا ای ربی کما تکز دیمان فبی ای آلا ای ربی کما تکز دیمان قضا کبیا درمتنو درخ فلمانی دوار درو ویتازو انسانانو پیریان فیام ایدن پت پدا ورد قیامت باندی لائل سلو تپوس پنشی کولے عن زنبی تفر گنا فیام ایدن پت پدا ورد قیامت باندی لائل سلو تپوس پنشی کولے ان زمبی دخلی گناہ انسو والا جان انسانان پیریان جکل جہنم تو گردی گی فیام اے دل پت پدورت دا قیامت باننی لائے دلو تپوس بنی شکولے ان زمبی دا گناہ دل انسانو انسو والا جان انسانان پیریان فمی ایجی آلا ایرم بکما تو کذبان پس با کمی آمد نیمتنو درخ فلمانی دوارا درو ویتاس انسانانو پیریان یون فلمجرمون پیجن دیبشی مجرمان بسیم آم پنا خود نیبانی فیو خدو پس بنیو لیسی بین نواسی دس دکینا والاقدام آد قدمونونا پولا بیرا کیا گی جی سر نا بیرا کیا گی یارب المجرمون پیجن دے بچی مجرمان بسیم آم پنا خود نیبانی فیو خدو نوبنی ولیسی بین نواسی والاقدام دا سڈو کیا نا قدم ننا فبی ای آلا ربکما تکذبان پس کمی آدنی متنو در اقبل باننی دوار درو ویتاس انسانانو پیریان حری جانم اللتی دا جانم دے ہر جانم یو کذبو بے حل مجرمون چیدرو جنچا کئی پدے بانے مجرمان یتوفونا گرزبا بینہا پمیند دیکیم و بین حمیم آن و بین حمیم آن پمیند گرمو بوکیم آن سختی تگی کی گی بابا بغواری گر میں بابا ورکی جہنمیانو تا چاہو بس کی ندا کلمی بابا ترائی شئی وینی زوی بابا ورکی گر میں بابا ورکی کلمی بابا ترائی شئی اللہ دی مومنان مسلمانان داغی نو ساتی اللہ دی منگٹون داغی نو ساتی درس جکم طالبان طلباء نارینا و زنانا راگلی دی آئی تا دی اللہ داوی سنی دی اللہ را قرآن نمونور کی جی دی زنری چی بڑا کا جولے لازی یتوبونا بینہا و بین حمیم آن یتوبونا راکل مشی بینہا پمیند جانم کی و بین حمیم آن پمیند گرم و بھوک آن سختی یا آن دا وقتی یتوبونا گرزی بدئی یتوبونا گرزول مسیح یا گرزی بدئی بینا پمین دا جانم کی و بینا میمین پمین دا گرمو بو کی آن دا وخی و بی ای آلا این بکما تو کذبان فضا کمی و دنمتنو در اخفل باندی دوانا در اوی تاسو انسانانو پیریان اگر جہنمیان بیان ختم سو اوز اخیری روکو کئی در جنتیان بیان کئی بشارت دور کئی مومنانو تا چی در مومنانو آخر خاتمہ آو پا ایمان باندی وی اللہ دی زمگ در طول خاتمہ پا ایمان باندی کی بشارت اخروی ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن جعلنا خاف جريجي مقام ربه لو دردو تنقلنا يا نبي سيدنا قلنا جنتان زباغنني زباغن بدر كما الله في زمان يريجي ولمن جعلنا خافا شریگی مقام ربیه دا پیسائی دا نقلنا جنتان دبا غننی فبی ای آلائی ربکما تکذبان فضا کمی آدنیمتنو دا نقل باننی دوانا درو ویتاسو انسانانو پیریان زواتا افنان خاندان نسانگو بوی افنان آگرو ندوی زواتا افنان خاندان دگرو اونو بوی دباغونا زواتا افنان خاندان دگرو اونو بوی دباغونو کی گوری گوری اونی بوی اووی چه گونی دا گوری وی میوی بکی زیادی گنی ناکه سفکاری زواتا افنان خاندان دا سانگو بری یا خاندان دا گرو اونو بری فبی ای آلائی ربکما تو کذبان فضا کمی آدر امتنو در اخفل باندی دوانا درو گوئی تاسو انسانا نو پیریان فیہما اپنے دوانو کی عینا نیچنی بوی تجریان روان بوی فبی ای آلائی ربکما تکذبان پاس وکمی آدن متنو در اقبل باندی دوانا درو گوئی تاسو انسانا نو پیریان فیہما اپنے دوڑو باغنو کی ملکل باقیتن ہر قسم میوی بوی زوجان جوڑا جوڑا بوی فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس وکمی آدن متنو در اقبل باندی دوانا درو گوئی تاسو انسانا نو پیریان متقینا تکیا لگون کی بری اللہ پرشل پا فرسنو باندی اللہ پرشل پا بچانو باندی اللہ پرشل پا قالنو باندی بطوائنو ہاں میلتا غیباں استر دا غیبا بطوائن بطن مل استر بطوائن ها اپتر اب دا غیبا استر تا استر دا غیبا من استبرق نغٹن خم بئی وجنن جنتین اوٹو لئیبا میوید نیدار باغننا وجنن جنتین او ټول امامي ویل دي دوانو ما غونو ندان نزدې فبي اي حالا ربكما تكذبان پس وکړه د نعمتونو در خپل باندې دوانا دروغ وائی تاسو انسانانو پیریان فی ہننا پلی کما قاسرات الترفی قاسرات الترفی بندوں کی دن زرنو بائی پخاندانو باندی آہورو تا اشارہ را فی ہننا پلی جنتنو کما قاسرات الترفی بندوں کی دن زرنو بائی پخاندانو باندی بلچا تبنو گوری د دنیا خدای هغه پردو سره لګوي دنیا سری پردو خدای لګوي جنت کې ما نظر نه پيو بل باندې او سره چې بوري خدای ته وګوري بیا خپل خدای ولا خنخ کاری جنت کې بابل زیاده نه ګوري فيهن قاصرات تنتن فيه پدې کې ما بندون کې د نظر نه پخاندانو باندې لمیت می زوننا نبوی مسکڑی دائی دارا دیہورو لارا این زون قبلوم انسان مکن دائینا ولا جان انا پیریان فی ہلنا قاسراتون تان فی و دیکھی با بندون کی دن زرنو پخاندانو باندی لمیت می زوننا نبوی مسکڑی دائی دارا دیہورو لارا این ظلم قبلوم انسان مکن دینا ولا جان ان پیریان فمی ای آلائی ربکما تکذبان پس بکریا دنیمتنو در اقبل باندی دوار درو بای تاس انسانانو پیریان کان هنا توه کنه دا خوري یاقوت والمرجان یاقوت والمرجان یاقوت هغه تک سپینو انده چا سپینی خدي خوخي نو سپینی هوي وي اور اچا یاقوت هغه سرو سپینو ته وي د چا سری سپینی خدي خوخي او مرجان هغه تک سپینو د چا تک سپینی خوخي جنت کے بدوار ملے گی کہ کمی خوخی کانا انہ لیا خوتون تو ایکنی لا خوری یا خوتی والمر جان امر جان یا خوت سرستی نی امر جان تکیس بھی نی کانا انہ لیا خوت والمر جان تو ایکنی لائی یا خوتی امر جان تکیس بھی نی تکیس ریدی آستگیل فینی کاننا اندر یاقوت والمرجان تولکنی دا حوری یاقوت یا مرجان فمی ای آلائی ربکما تکذبان فضا کمی آدنی متنو در اقبل باننی دوارا درو ویتا سا انسانانو پیریان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان ريغني ماني دي هل جزاء الإحسان ننا بدل الإحسان إلا الإحسان مگر إحسان جانسر إحسان کو دعو شکریہ ادا کا احسان نہ سرو کو انسان نبی علیہ السلام فرمائی مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ چاہتی شکریہ دان کر بندہ نا شکریہ نشیا نا کنے دا اللہ مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ چاہتی شکریہ دان کر بندہ نا شکریہ نشیا نا کنے دا اللہ بندہ رسل احسان کو داغو شکریہ داکہ داغی بدلہ ورکا کہ بدلہ نیش اخلاص ہوئے غیرتی سڑے گا بدل نپری دی چاہتی وہ سر احسان کرے نبی علیہ السلام سرہ اگر رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی ابن سلول اگر وہ سر احسان کرے ہو پچنگی احد کے چھے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام سرہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید سے ہو داغو قد دیر اوگدو کفن نه ملاوي دو عبد الله ابن ابي ابن سلول او تا کفن ورکو کفن ورکو لوی کله چې نبی عليه السلام اغلا جون دیو او دا منافق اغا مرسو نبی علیہ السلام وطا کفن ورکڑے ہو چی کفن وطا ورکڑے ہو چی بدل رابانی پاتی نیسی دانا چی اغیبانی او جنت تا دی جنت تا نیسی آخو نبی علیہ السلام تا اللہ ویلی دی کته دې د بخنه غواړي د منافقانو ته او یا ځل ولا بخنه غواړي ډیر ځل ولا بخنه غواړي بار بار ولا بخنه غواړي نو الله دې د بخنه نه کوي او کفن دې ولا ورکړو نو په نبی علیہ السلام باندې بدلو کفن ورکړو د نبی علیہ السلام ترته نو بدل ولا اخلاصولو او نبی علیہ السلام آخرتی انسانو او داغه دین غیرتی دی الله غیرتی دی دا الله کتاب غیرتی دی الله غیرتی بارتا دی غیرتی سړی خو کوي دا غیرتی سړی دا کار ته هغه ابدل نه پری دی الله غیرتی بارتا دی الله د دې لون نې کیو کا الله اذا داغه بدل نه پری دما سوره بقره وره دیمه سپاره آت 151 یو سل دو پندرسم فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَذْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونِ فَذْكُرُونِ پَسْيَاتْ قَيْمَا لَرَا فَتَعْبِنَا رَيْسَرَا أَذْكُرُكُمْ يَعْدْ بَكْمَتَا سُلَرَا فَنِمَتُنُ سَرَا اللہ وجہ تم آیات کے زبط آیات کما اللہ غیرتی بات سارے بدل نپری دی فَذْكُرُونِ پَسْيَاتْ قَيْمَا لَرَا پتا میدار انسانو تاسو زمان تا میداریو کئی ما یاد کئی پتا میدار انسانو الکر حکم یاد وکم تاسو پنی مستنو سانو والکرولی و شکر ما سی زمان ولا تکرون آنا شکری مکوی زمان والکرو فذکرونی یاد کئی ما لنو پتا میدار انسانو اذو کرکم یاد بکمتا سولارا فنیمتنو سارا اللہ و امایات کا فرکرونی یاد کئی ماں لارا پتا بیدارائیں سارا فرکرونی اذو کرکم یاد کئی ماں لارا پتا بیدارائیں سارا اذو کرکم یاد بکمتا سو فنیمتنو سارا اللہ رسول احسان کرے رہے داغی شکریہ ادا کا قرآن را لے گلے دے قرآن کی دا ہر بیمار علاج را لے گلے دے او قرآن کی اللہ سر احسان کو قرآن را لے گلو الرحمن علم القرآن دی شکریہ ادا کا دی نعمت شکریہ ادا کا واما بے نعمت رب کا فہاد دے سو ہر کی نعمت درف تا دے نداغی تذکروں کا نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی زما د نعمت او شکریا ادا کا احسان در سره چاو کو داغي بدل اور کا کہ احسان در سره وشي نہ شکرین د پکان کہ احسان در سره وشي نہ شکرین د پکان د محسن شکر گزار شاو کہ نعمت ناشی بیسیان د محسن شکر گزار شاو کہ نعمت ناشی بیسیان د الله شکریا ادا کا نعمتونه در باندې زیات کی او لوی محسن او د انسانیت محسن حقیقی محسن لوی محسن حقیقی محسن حقیقی محسن زمونږه یو الله نه حقیقی محسن زمونږه یو الله نه د انسانانو محسن هغه چې هر یو کار د الله چې هر یو کار درنده یو الله نه حقیقی محسن زمگیو اللہ نے دا انسانان محسن حقا چی ہر یو کاری در زادیو اللہ نے اللہ نے سر احسانوں کو داگی شکریہ ادا کا دارنگی اللہ نے سر احسانوں کو دا اللہ حکم دے چې تاسو احسان کوي مخلوق سره واسن کما احسن الله الیک سورې قصص کې دي سي دي دا الله بندگان سره احسان وکا حقیقي موسن زمغه الله نه الله بمونه ډېر له احسان کړی چې انسانانه پیدا کړو بیا الله بمونه ډېر له احسان کړی چې مؤمنان مسلمانانه پیدا کړو عقیده د ایمان را تنصیب کړی دا اسلامي نصیب کړی او بیا بمونه دا الله له احسان دا دی چې د نبی اسلام په دې امت کې پیدا کړو کوم تم خیره امت دې په دې بهترین امت کې پیدا کړو چه احسان دا سر اوشی نا شکرین دا پکان دمو سے شکر گزار شاو چه نعمتو ناشی بسیان حقیقی موسیل زمگیو اللہ دے حقیقی موسیل زمگیو اللہ دے دا انسانان موسیل حاغاو چه هر یو کاری یدا رضا دے اللہ دے دا انسانان موسیل حاغاو کی هر کاری در ذات او اللہ نے انسانانو سر احسانو کا اغنی رتا ممکوا نیکی کر دریا میں ڈال انسان سر احسانو کا بدلی با اللہ در کئی اغنی رتا بدلی تا ممکوا کہا شکریہ دا کئی اغنی داغو کار دے کنا دا کئی تا تا ممکوا دروحانی بیماری دمو آلے جاؤ فمونگل احسان روحانی بیماری معالج نبی علیہ السلام دروحانی بیماری دا معالج آو پمونگ دل ری احسان کیا غد احسان دا انبیاء علیہ السلام نبی آخر زمان دروحانی بیماری معالج آو پمونگ دل ری احسان کیا غد احسان دا انبیاء نبی آخر زمان دالا پمونگ دل ری احسان دے او در نبی علیہ السلام لوی احسان دے در روحانی بیماری دا معالی جاؤ پمونگ دے لوی احسان چی آغد سردار دا انبیاؤ نبی آخر زمان نبی تا ڈیوٹی چی ملاوی گی آر انسانیت محسن انسانیت سر احسان کرے دے نبی علیہ السلام تا ڈیوٹی چی ملاوی گی شروع داغی دا قرآن پوہی کی گی شورو داغی دا قرآن پوئی کی گی وحی دعوی اقرآن بسم ربک الذی خلق اقرآن بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علاق دینا شروع شوا آغا محسن حقیقی قرآن رو لے گلو او پیغمبر رو لے گلو دا کوفر او دا شرک ترو تیرو کی رنا راغنا نا قرآن دا کوفر او دا شرک ترو تیرو کی رنا راغنا نا قرآن دا آما میرا بانی دا دا لا زکا وی الرحمن علم القرآن قرآن رو لے گلو دا آما میرا بانی دا دا اللہ زکا وی علم القرآن قرآن رو تو خلو احسان سرو کو فض گرونی اذکر کم اللہ غیرتی بادشاہ دے داغت تا چی معمولی و نکارو کی راغی بدلے در کئی دنیا کی در کئی آخرت کی در کئی حل جزاء الاحسانی اللہ الاحسان ندا بدلن احسان مگر احسان او حدیث ریت راضی الانسانو عبد الاحسان انسان دا د بندې د انسان انسان سره چې احسانو کې دی بیا تاستا تعداری کې ستا خبره به منی چې د سره احسانو کې د قرآ نه ل احسان سر ته دی چې قرآ د د او سری وښي ایمان نه ته وښي دد نه ل احسان بل سر ته دی دد نه ل احسان بل نشته هل جزاء الانسان الا الانسان ننا جزا دا احسان بطر احسان مگر احسانو اشیو قرآن دا مولا چه قرآن داغی اغا مطلب حقیقت خلق پل بیان کو قرآن خواری و پور کے پروتو و داغی اغا مطلب بیان کو زکا زکا منگوائیو پا پختن رب پا پختن قوم دا رب احسان تا دپن پیر شیخ القرآن پختون قوم باندی اللہ لوی احسان کو پختون قوم درب احسان دپن پیر شیخ القرآن حل جدا اول احسان شیخ القرآن اے مولا پمگا لوی احسان دی قرآن راتو خولو دعا و تکو اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دی جنتون نصیب کی او شیخ القرآن ابو الیمان داغلو احسان دی چی قرآن امتو خولو حل جدا اول احسانی دعا و تکو ہر وقت کی حل جدا اول احسانی نر بزر احسان الا الاحسان مگن احسانو چل اصر احسانو کو داغو بدلاو ورکا داغو شکریہ داکا کنو سنیشو کولے نو داغو ودرے ریسے کرے چی اللہ نے بدلی در کی بدوار دنیا کی بدوار دیہانو کی جزاک اللہ فید دارین داغو ودرے ریسے کرنا چی اللہ نے بدلی در کی تاتا اللہ نے تاتا تاثر احسان کی ما سر دے احسان کو اللہ نے تاثر احسان کی حل جدا اول احسانی الا الاحسان نرم اثر احسان مگر احسان اور تفسیر ابن کثیر مانا کئی حل جدا اول احسانی نرم اثر احسان احسان توحید ہو خواہ خبران اغسر شیر توحید ہو سورہ حمیم سجدہ کے سلیسم سبارہ کی دلسی دی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ حمیم سجدہ سلیسم سپارہ کی آیت نمبر ان کی زید سم کے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اَسُوْتَ نِرْخِتَ فَوِنَا كِي تَعَشَانَ دَعَا إِلَى اللَّهِ شِرَا غَرِ خَلَقَ كِتَابْ دَعَلَّتَا چرا غوانی خلقا کتاب دا اللہ تا توحید دا اللہ تا دینا بلا خبر کم دا احسان توحید حل جدا اول احسانی ننا بدن توحید الا الاحسان مگر جنتا احسان چی تو خکارو کی نو اللہ بندتا خبر لدر کی خکار پا دنیا کی دا اللہ دا توحید نا غرنی کی بلنیشتا لوی احسان دا اللہ توحید ہو دا توحید نا لوی نیکی بلنشتا حل جدا اول احسانی ننا بدن توحید ہو ابن کثیر مانا کہی حل جدا اول احسانی ننا بدن توحید ہو الا الاحسان مگر جنتا ہو او چی سوک دا سر احسانو کی داگا احسان داگا شکریہ داگا شیخ زادی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا تابدار بارکی و دا نافرمان دوار بارکی دا نافرمان شاگرد بارکی ہوئی سادیاں شیرہ زیاں فن مدے بزاتنا بزات جون کامل سوگن دن سن دوستاتنا سادیاں بزاتنا فن مور کھا بزات کامل سی دوستات گریوان کلاس جائی یا دوستات گریوان کلاس جائی او بیاوی نیکزاد تا پند ورکا سادیاں سے نازیاں پند پی دے نیکزاد تا رہا نیکزاد تا چون کامل شاند نام برا دوستان رہا او نیکزاد تا پند ورکا آجی کامل سی دیا دوستان شکریہ دا کئی او داغا تعریف کئی او داغا شکریہ دا کئی حل جدا اول احسانی نن بدن احسان الا احسان مگر توحیدہ حل جدا اول احسانی ننا بادنا ننے کئی الا الاحسان مگر نیکی یو سرے رسر نیکیو کی ناغو بدلا ورکا ناغی بدلا ورکا حل جدا اول احسانی ننا بادنا نتوحید نتوحید نبل اخا خبر ابل خکر نشتا بل اغد نیکی نشتا حل جدا اول احسانی ننا بادنا احسان الا الاحسان مگر جنتا ننا بدن توحید الا الاحسان مگر جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فضلكم يا نعمتنا درخ فالمالني دار دروغ ويتانسو اے پیرانو اے انسانانو پیران هل جزاء الاحسان الا الاحسان نرا بدر توحید مگر جنتو نرا بدر احسان مگر احسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فذكر يا نعمتنو درق والبارني دوارا درو ويتاس انسانانو پيريان ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان آخوا دلینا نور دو باغون دی مخی دو باغون ہوئی داری تفصیلو کو آج کیا لیت کے فقس علیتم کے ولی من خاف مقام ربی جنتان او دا پارا راچا چیزو کے لیگی نپیسے درخ اللہ جنتان دو باغون دی دو باغون تفصیلو کو نوز بیا ہوئی ومن دونهما جنتان آخوا دلینا نور دو باغنری ومن دونهما آخوا دلینا جنتان دو باغنری فبأي آلاء ربكما تكذبان فزكوا يا نعمتنو درق فالبارني دوارا درو وائتا سنسانا نو پیریان مدحامتان گر بری تکتور بری میری چی پخی چی نا باغ کی بیاتا کی تور اخکاری انگورانو باغ چیاو پوخ چی تکتور اخکاری ہرا میوان چیاو پخشی لیری نو تاوری تکتور اخکاری مدحامتان تکتور بری میرے پخیوی فمی ای آلائی ربکما تکذبان فضا کمیا نعمتنو در افر بارنی دوارا درو ویتا سنسانا نو پیران فیہما عینانی ندواختان فیہما پری دوارو باغنو کے عینانی چنی بری ندواختان فوارو احرگی فمی ای آلاء ربکما تکذبان فزکم یا نعمتنو در افر بارنی دوارا درو ویتا سنسانا نو پیریان فبی فیہما فاکیتن فیہما پری دوارو باغنو کی فاکیتن نیوی بوی ونخل ورمان او کجری او انار بوی فیہما پری دوارو باغنو کی فاکیتن ونخل میوی او کجوی بری ورمان او انار بری فمی ای آلائی ربکما تکذبان فضا کمی آدن متنو در اقفل بارنی دوارا درو ویتا سنسانا نو پیریان فیہنا خیرات حسان فیہنا پدی کبا خیراتن بہتر حسان خیستا خدی بری حسان خیستا خوی والا فیہنا پدی جنت کبا خیراتن بہتر حسان خیستا خدی بری خیستا خوی والا دو دنیا خدی بنوی چسخاب اسخابی چی معمولی غنشتا حدیث شریف کی راجی چی معمولی غنشتا دیر طبیعتنا خلاف کارو چی نداب ہوئی چی دیس پیرکو تراغرم چیتا خواد عورت میں انو منتا احسانات پر سرکے ضرورتی نبی پورکے خدمت پیکے فورت بلگیائی چی چیتا معمولی غنشتا دیر خدیر طبیعتنا خلاف خبر را چی نبی علیہ السلام فرمائی دا بوئی کنیس پیرو کو تراغل ما خواد اولا دونو منتلا نا حال تاکی بدا خزی بنوی دا با امی کی را جنت تلالی چی دا خدا خاون چی جنت تلالی چی نو دا با موسرن و نور بالتا دا جنت آو خزی بئی دا غی خوی نبیا نئی فی اللہ خیراتن حسان فی اللہ پڑے کے خیراتن بیتر حسان خیستا خزی بئی خیستا خوی والا خیستا رنگ والا خیستا دتن والا پاکی بئی سورہ بقرہ کیم آتا جدا جنت نعمتونا بیا نئی دا سورہ بقرہ اول کی نوحال تاکیم وئی چی پاکی بی بیانی بئی جنت کی با دا جنت خزی جیا بی بیانی نا پاکی بی بیانی با جنتیانو تا اللہ ورکی سورہ بقرہ اول کی ویلیو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ آیت نمبر 25 سورہ بقرہ اول سپارہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور وِبَرِ جَنَتْيَانُ لَا بَجِ جَنَتْ كِي أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ بِبْيَانِ پَاكِ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ بِبْيَانِ پَاكِ دلتا سورہ رحمان کیوں وئی فیلنا خیرات الحسان و دیکی ما بہتری خوی خیتا خذبوی خیتا خوی والا خیتا رنگ والا و بی آئی آلائی ربکما تکذبان فالوکر میں آدن مطنو در اپن باننی دوان درو خیتا سے انسانا نو پیریان حورم مقصوراتن فی الخیام حورن حوری بری مقصوراتن بنسی بری فی الخیام پخیمو کی دپار دا مالکان مالکانو لبا بنسی دنیا کی خوی نچے بندولے دنیا کی خیمہ کی نچے بندولے کور کی نچے بندولے قاون پدا سی جو داخل پدا سی زم غم خاندولا غم خادو لزما ما تو گوڑو لزما خوب ادو لزما خاون پدا سی و خود پدا سی دی دنیا خد تعمیداری نوی اللہ وی حورم مقصوراتن نوچی خد بات تو دین دا پردی سڑی بوری پردی سڑی دی تا بوری دا پردو سڑو تا بوری اللہ وی جنت کی با حوری او پخیمو کی بند بلسو بینی دی دلے او دا خیدہ دا چی خاون پردو خود لنو بوری دا شریعت ہر یو کار کے حکمت وی ہر یو کار کی یو فلسفہ وی ہر یو حکم کی یو فلسفہ وی سورہ نور کی سڑو تو ہوئی چی پردو خود لن مگورے نو چی سڑی پردو خود لن گوری نقبل اخل جدہ دا ہر سنگئی ناو لبیا خخ کاری اور جدہ پردو خود لن گوری نو خامخان چاہتا بل اخل زلل و پریوزی نو چی بیا کورتا آجی نو تندیر آجولے او خدی لبیا چکنی ویلی اسی پا میانس کی زرکی بل سنگی بل خدتا خدی ایلی دیلی وی نا خفل خدا و طبیع خنخ کاری زرک شریعت کی وی اللہ وی قرآن کی وقل للمؤمنین یغض من ابصارهم مؤمنانو تووایا چی پردو خدو لنگوری وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن او خدو تووایا چی پردو سرو تنگوری تیوی تا خد خواهن ناسو دوارو کتلو ٹیوی نو پا ٹیوی کی خبرنامہ چی وی آسی کلپا کی سرے راسی کلپا کی خضر آسی خضرم راضی با کی سرم با کی راضی نو خضر با کی نالا نو خاون خضر تا وی تم زانتا خضر وی گورا دا سی خضر دیتا خضر وی نو چلک سات تیر سو نو پا کی سرے راس کارا سو جیرہ بریتان خریلیو او سر پریخ او لگر خضو پچان لسلیختای معشوم خیاری دو واخذی لخا خیستخ کارسو ناخذ سری دوی تم زانده سری وی گوره دیتا سری وی نیتا سری وی دا چه پردو سرو تا گوره پردو خضو تناو تا بیا خخ کاری زکا مومنانو تا اللہ پردو خضو لمو گوره چه پردوی خضی لنو گوره نو پلا خضا برتا خخ کاری او کور با دی بیا سمگی کور که با جگری نوی لاجه پردائی خزی لو بوری آئی زلال پریوزی نو بیا راشی کور کی جنگ جگڑی کئی نو چی پتے لگی نو آخر کی بیا خزی لطلاق ہوتی او بیا بلی خزی سر لین والی نو آئی سر بیا وادو کی دا اللہ حکونا اگر انصاف دی دین دی اسلام دار انصاف دین دی زد ہوئی سرو تا پردو خزی لمو گوری او مومنان خزی لوئی چی تاسو پردو سرو تا مو گوری چی خزی لکور نبارو دی نو دا ورونه خو بند شوی ور و تا بندی خو روشندان که بیا گوری نی بکره که بوکره که دا بوکره که خزی جوا کری زمون پر علاقو که دلتا بوکره بسره نو بوکره که روشندان پریخه از کرو گلی سوری پریخی نو روشندان که بیا گوری روشندان که گوری پردو سالو تا دانه چی یوازی سری بنو گوری خزی تا موی چی تا پردو سالو تا مو گورا دا روشندان که گوری نو چه کور تراشی نو اخفل خواهن و تا بیا او تا غریب بیا توی دویخ کاری او تا سیا فاتح خواخ کاری نو بیا خواهن نی خواخ نی و بیا یو بلتا سی بانی گوری بیا نو خزینا اللہ وی و قل للمؤمنات یغزدن من افسارهن مؤمنان خوزو لوائی تی نظر خط ساتی ضرورت تفار باروز پردو سالو لمو گو رئی پردو سالو لمو گو رئی او دا خوچی واده کئی نو دورن بای رسی نی پا پالنگ و توخی دی او پا پالنگ کی نی دی جینه پا کور که اوچه دی کی چرا سی خلق او گره دی خزی بدا خاون بی او یا پا پالنگ دری دلی بی اوچه دی سنت طریقه مدا کئی کنه دری دلی سنت دی یو دلی اوچه دی پا پالنگ نو چی خزی و تو وای خور دا خو بودا ری وای خور دا خو ماشوم دی وای خور دا دو خو گیرش تره دا دو خو نیست بیا بی تفسیره کئی شریعت ها دا دا انصاف دین دی جنت که آهوری دیدی آبا خیمون که بند دی بل تا نظر با بینی لگه دلی حورم مغفوراتم پی الخیام حورن حوری بوی مغفوراتم بندشی بی پی الخیام پا خیمون که دا پارن مالکان پا می آئی جی ربکما تکذبان پس با کمی آدر منتنو در اخفر بانی دوانا درو ویتا سنسانا نو پیریان لمیت می سون نئیسون لمیت می سون نو نبوی مزکری دی لنا دی خزو لنا این زون قبلم انسان مکن دی نولا جان آن پیریان فمی ای آلا ربکما تکذبان پس وکم یادنی منتنو در اخفر مالنی دوانا درو ویتا سنسانا نو پیریان متکینا تکیا لگون کی بھئی دلتا خود دنیا کی سڑے سے دنیا کی سڑے سے قرآن تراغلے قرآن دیڑیل خواف سے دلتا دی کچھے دی دلتا ناغلے آوری کور کی آوری پا بلدے کی آوری نسترے سی سڑے خبیر سڑی سی گل کی نی گل پیو وزئی آو سوک سی پکی نسیان وی پکی لانا سوار مواسی دڑاو لگی بالختی شاعت ای گئی وڈڑے لگولی کور کی دلتا سڑے سڑے سی جنت کی بس سڑے توب نوی دلتا ویناوی کل اوستاد وی ویخ چا کلوی پاس چا کلوی کینا دیر مختلف قسم تکلیفو نوی جنت کی برا تکلیفو نوی موتا کی نالا رف رفن موتا کی نا تکی آگا نبوی رف رفن پا بیچاو بالنی پا بالا اختون بالنی حضرن سنو بالنی واما قرین اپ مال اپن باندې خیسان خیستا خیستا مال اپنا خیستا تکیا غانی متقینا تکیا ولګون کی بوی الا رف رائم پین په بچو باندې په پرسن باندې حضرن سنو باندې وا ما قرین خیسان اپ مال اپنا خیستا فمی آئی آلا ربکما تکذبان پس با کمی آدن منتنو در اخفر مانی دارا درو وایتا سنسانانو پیریان نو جنتا هوري او خواندانو لبندشی په خیمو کې اخر کې ګوران د انسان ژوند لپاره ملګری وکړ. دنیا کې چې ملګری نه وي دا سړی ژوند هغه خراب وي. نو سوره رحمان آتی ختمولو نعمتونه ذکر کو نو آخر کې دهورو بیانو کو او دهورو نا اخوات بیا تاکی آگانی چه خیستا بنگلہ بوئی خیستا حاضر بوئی او خدا خاون بوئی حوری بوئی او جنت کیوئی ده دنیا زن دا نمگره ده دنیا نعمتونه ده دنیا نعمتونه دا لگ دی ده دی باغونو تذکره او ظلبیو گوری فیما فاکیت و نخل و رمان آت آت آت آتنا فیما پنیدوار باغنو کی فاکیت میوی بری و نخل و رمان او کجری بری او انار بری فمی ای آلائی ربکما تکذبان پس کم یادر امتنو دنف البانی دوان درو ویتا سنسانانو پینیان فی ہلنا پدی کی خیراتن خیسان بیتر خیستا خزموی فمی ای آلائی ربکما تکذبان پس کم یادر امتنو دنف البانی دوانا درو ویتا سنسانا نو پیریان فی اللہ خیراتن حور مقصوراتن فی الخیام حور الحور بری مقصوراتن بنیسی بی فی الخیام فخیموں کی دفار خاندان فمی ای آلائی ربکما تکذبان پس کمی آنے وطنو در افر مانی دوارا درو ویتا سنسانانو پیریان لمیت میں سننا نبوی مسکری دی لراو انسان قبلو من سان مکن دی نولا جان آن پیریان فَمِ عَيْجِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَرْوَكُمِ عَلِمَتُنُو دَرَقْفَ الْمَالِنِي دُوَنَا دَرُوْوَئِ تَاسِ انسَانَا نُو پِرِيَانِ مُتَقِئِنَا اس خیستہ سے بھئی خیستہ بنگلہ بھئی مُتَقِئِنَا تَكْيَا لَگَ اُلْكِمَئِ الار پر بل پبی چونو باندې بلختون باندې خسرین سنو باندې وا بقرین حسان ا بلختون خو باندې فمی ای اعلی ربکما تکذبان پس کم یاد نعمتونو دن خپل باندې دوار درو وایتا سنسانا نو پیریان لوی نعمت قرآن و اما بنعمت ربکا فحدیثا فبی ای آلائی ربکما تکذبان فرزکم یا نعمتنو دنف البالی دوار درو ویتا سنسانا نو پیریان تبارکت ربکا ذل جلال والاکرام تبارک اسم ربکا خیر چونکے نینم درابتا ذات درابتا ذل جلال چی خاوند بزرگے دے والاکرام او دا اکراما دا عزتا اللہ با عزت در کی اقرا و ربک الاکرم قلنا دا اللہ کتابا اللہ با عزت من کتالرا اقرا و ربک الاکرم سورة الالق کی ہوئی تبارک اسم ربکا ذل جلال والاکرام برکت جون کے لئے آغازاتا خیر جون کے ذات درابستا ذل جلال والاکرام چی خاون دا بزرگی دے آن دا عزتا والاکرام او خاوند د عزت ام واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. درس ان شاء الله رو خپل ټیم باندې سلونی می وجه ان شاء الله ګوري بلې توار تبا ان شاء الله ختم او بیا په دې دورې